Barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho. Mimi Paulo niliyeitwa kuwa mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu na ndugu Sosthene, tunawaandikia ninyi mlio kanisa la Mungu huko Korintho. Ninyi mmefanywa watakatifu katika kuungana na Kristo Yesu, mkaitwa muwe watu wa Mungu pamoja na watu wote popote wanaomuomba Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana wao na wetu pia. Na watakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wangu daima kwa ajili yenu, kwa sababu amewatunukia ninyi neema yake kwa njia ya Kristo Yesu. Maana kwa kuungana na Kristo mmetajirishwa katika kila kitu. Mmejaliwa elimu yote na uwezo wote wa kuhubiri, kwani ujumbe juu ya Kristo umethibitishwa ndani yenu. Hata hampungukiwi kipaji chochote cha kiroho, mkiwa mnangojea kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye atawaimarisha ninyi mpaka mwisho, mpate kuonekana bila hatia siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, yeye aliwaita ninyi muwe na umoja na mwanaye Yesu Kristo Bwana wetu. Ndugu, ninawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, pataneni nyote katika kila jambo msemalo. Yasiweko mafarakano kati yenu, muwe na fikra moja na nia moja. Ndugu zangu, habari nilizopata kutoka kwa watu kadhaa wa jamaa ya Chloe zaonyesha wazi kwamba kuna kutoelewana kati yenu. Nataka kusema hivi: kila mmoja anasema chake. Mmoja husema mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Apolo, mwingine mimi ni wa Kefa, na mwingine mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo ndiye aliyesulibiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Namshukuru Mungu kwamba sikumbatiza mtu yeyote miongoni mwenu isipokuwa tu Krispo na Gayo. Kwa hiyo hakuna awezaye kusema amebatizwa kwa jina langu. Samahani, nilibatiza pia jamaa ya Stefano, lakini zaidi ya hawa sidhani kama nilimbatiza mtu mwingine yeyote. Kristo hakunituma kubatiza, bali kuhubiri habari njema. Tena niihubiri bila kutegemea maarifa ya hotuba za watu, kusudi nguvu ya kifo cha Kristo msalabani isibatilishwe. Maana ujumbe kuhusu kifo cha Kristo msalabani ni jambo la kipumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea, lakini kwetu sisi tulio katika njia ya wokovu, ujumbe huo ni nguvu ya Mungu. Maana maandiko matakatifu yasema, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na elimu ya wataalamu nitaitupilia mbali. Yuwapi basi mwenye hekima? Yuwapi basi mwalimu wa sheria? Naye bingwa wa mabishano wa nyakati hizi yuko wapi? Mungu ameifanya hekima ya ulimwengu kuwa upumbavu. Maana kadiri ya hekima ya Mungu, watu hawawezi kumjua Mungu kwa njia ya hekima yao wenyewe. Badala yake, Mungu amependa kuwaokoa wale wanaoamini kwa njia ya kile ambacho wenye hekima wanakiona kuwa ni upumbavu, yani ujumbe tunaouhubiri. Wayahudi wanataka ishara na Wagiriki wanatafuta hekima, lakini sisi tunamhubiri Kristo aliyesulibiwa. Kwa Wayahudi jambo hili ni kikwazo, na kwa watu wa mataifa ni upumbavu. Lakini kwa wale walioitwa, Wayahudi kwa Wagiriki, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Maana kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu kina busara zaidi kuliko hekima ya binadamu, na kionekanacho kuwa ni udhaifu wa Mungu kina nguvu zaidi kuliko nguvu za binadamu. Ndugu, kumbukeni wakati mlipoitwa, wengi wenu hawakuwa wenye hekima hata kwa fikra za binadamu. Wengi hawakuwa wenye nguvu au watu wa tabaka ya juu. Ndiyo kusema, Mungu aliyachagua yale ambayo ulimwengu huyaona ni upumbavu ili awaaibishe wenye hekima, na aliyachagua yale ambayo ulimwengu huyaona ni dhaifu ili awaaibishe wenye nguvu. Mungu ameyachagua yale ambayo kwa fikra za dunia ni mambo yaliyo duni na yanayodharauliwa, mambo ambayo hata hayakuwako, ili kwa hayo ayafutilie mbali yale ambayo kwa fikira za binadamu ni mambo ya maana. Basi, hakuna mtu awezaye kujivunia chochote mbele ya Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Basi kama yasemavyo maandiko matakatifu, mwenye kutaka kujivuna, basi na ajivunie kazi ya Bwana. Wakorintho wa kwanza, sura ya pili. Ndugu, mimi nilipokuja kwenu, sikuwahubiria siri ya ujumbe wa Mungu kwa ufasaha wa lugha au kwa hekima ya binadamu. Nilipokuwa kwenu, niliamua kutojua chochote kile, isipokuwa tu kumjua Yesu Kristo. Naam, Kristo aliyesulibiwa. Nilipokuwa kwenu, nilikuwa dhaifu, natetemeka kwa hofu nyingi. Hotuba zangu na mahubiri yangu sikuyatoa kwa maneno ya kuvutia na ya hekima, bali kwa uthibitisho mwingi na nguvu ya Roho Mtakatifu. Nilifanya hivyo kusudi imani yenu ipate kutegemea nguvu ya Mungu na si hekima ya binadamu. Hata hivyo, sisi tunatumia lugha ya hekima kwa wale waliokomaa kiroho. Lakini hekima hiyo si ya hapa duniani, wala si ya watawala wa dunia hii ambao wako katika mkumbo wa kupotea. Hekima tunayotumia ni hekima ya siri ya Mungu, hekima iliyofichika ambayo Mungu aliazimia tangu mwanzo kwa ajili ya utukufu wetu. Ni hekima ambayo watawala wa dunia hii hawakuielewa, maana wangalielewa hawangalimsulibisha Bwana wa utukufu. Lakini ni kama yasemavyo maandiko matakatifu, mambo ambayo jicho halijapata kuyaona wala sikio kuyasikia, mambo ambayo binadamu hajapata kuyafikiria moyoni, hayo ndiyo Mungu aliyowatayarishia wale wampendao. Hayo ndiyo mambo Mungu aliyotufunulia kwa njia ya Roho wake. Maana Roho huchunguza kila kitu, hata mambo ya ndani kabisa ya Mungu. Nani awezaye kujua mambo ya ndani ya mtu isipokuwa Roho yake mtu huyo? Hali kadhalika, hakuna ajuaye mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Sasa sisi hatukuipokea roho ya ulimwengu, bali tumepokea Roho atokaye kwa Mungu, ili atuwezeshe kujua yale tuliyojaliwa na Mungu. Basi sisi twafundisha si kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima ya binadamu, bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho, tukifafanua mambo ya kiroho kwa walio na huyo Roho. Mtu wa kidunia hapokei mambo ya Roho wa Mungu. Kwake mtu huyo, mambo hayo ni upumbavu mtupu, yanapita akili yake, maana yaweza tu kutambuliwa kwa msaada wa Roho. Lakini mtu aliye na huyo Roho anaweza kubainisha ubora wa kila kitu, naye mwenyewe hahukumiwi na mtu mwingine. Maandiko yasema, nani awezaye kuifahamu akili ya Bwana? Nani awezaye kumshauri? Lakini sisi tunayo akili ya Kristo. Wakorintho wa kwanza, sura ya tatu. Ndugu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu mlio na huyo Roho. Nilipaswa kusema nanyi kama watu wa kidunia, kama watoto wachanga katika maisha ya Kikristo. Ilinibidi kuwalisheni kwa maziwa na si kwa chakula kigumu, kwani hamkuwa tayari kukipokea. Hata sasa hamko tayari, maana mubado watu wa kidunia. Je, si kweli kwamba bado uko wivu na magombano kati yenu? Mambo hayo yanaonyesha wazi kwamba ninyi bado ni watu wa kidunia, mnaishi mtindo wa kidunia. Mmoja wenu anaposema, mimi ni wa Paulo, na mwingine, mimi ni wa Apolo, je, hiyo haionyeshi kwamba mnaishi bado kama watu wa dunia hii tu? Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Sisi ni watumishi tu ambao tuliwaleteeni ninyi imani. Kila mmoja wetu anafanya kazi aliyopewa na Bwana. Mimi nilipanda mbegu, Apolo akamwagilia maji, lakini aliyeiotesha mbegu ni Mungu. Wa maana si yule aliyepanda mbegu au yule aliyemwagilia maji, wa maana ni Mungu aliyeiwezesha mbegu kuota. Yule aliyepanda na yule aliyemwagilia maji wote ni sawa. Ingawa kila mmoja atapokea tuzo lake kufuatana na jitihada yake mwenyewe. Maana sisi ni ndugu, wafanyakazi pamoja na Mungu. Na ninyi ni shamba lake, ninyi ni jengo lake. Kwa msaada wa neema aliyonipa Mungu, nimefaulu kama mwashi stadi mwenye busara kuweka msingi ambao juu yake mtu mwingine anajenga. Basi kila mmoja awe mwangalifu jinsi anavyojenga juu yake. Hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine badala ya ule uliokwisha wekwa, yani Yesu Kristo. Juu ya msingi huo, mtu anaweza kujenga kwa dhahabu, fedha au mawe ya thamani. Anaweza kutumia miti, majani au nyasi. Iwe iwavyo, ubora wa kazi ya kila mmoja utaonekana wakati siku ile Kristo atakapoifichua. Maana siku hiyo itatokea na moto, na huo moto utaipima na kuonyesha ubora wake. Ikiwa alichojenga mtu juu ya huo msingi kitaustahimili huo moto, atapokea tuzo. Lakini kama alichojenga kitaunguzwa, basi atapoteza tuzo lake. Lakini yeye mwenyewe ataokolewa kana kwamba ameponyoka kutoka motoni. Je, hamjui kwamba ninyi ni hekalo la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Basi mtu akiliharibu hekalo la Mungu, Mungu atamharibu. Maana hekalo la Mungu ni takatifu, na hekalo hilo ni ninyi wenyewe. Msijidanganye. Mtu yeyote miongoni mwenu akijidhania mwenye hekima mtindo wa kidunia, heri awe mjinga kusudi apate kuwa na hekima ya kweli. Maana hekima ya kidunia ni upumbavu mbele ya Mungu. Kwani maandiko matakatifu yasema, Bwana huwanasa wenye hekima katika ujanja wao. Na tena, Bwana ajua kwamba mawazo ya wenye hekima hayafai. Basi, mtu asijivunie watu. Maana kila kitu ni chenu. Paulo, Apolo na Kefa, ulimwengu, maisha na kifo, mambo ya sasa na ya baadaye, yote ni yenu. Lakini ninyi ni wa Kristo, naye Kristo ni wa Mungu. Wakorintho wa kwanza, sura ya 4. Mtu na atuone sisi kuwa ni watumishi wa Kristo, tuliokabidhiwa siri za Mungu. Kinachotakiwa kwa yeyote yule aliyekabidhiwa kazi ni kuwa mwaminifu. Kwangu mimi si kitu nikihukumiwa na ninyi au mahakama ya kibinadamu, wala sijihukumu. Dhamiri yangu hainishtaki kwa jambo lolote, lakini hiyo haionyeshi kwamba sina lawama. Bwana ndiye anayenihukumu. Basi msihukumu kabla ya wakati wake. Acheni mpaka Bwana atakapokuja. Yeye atakayefichua mambo ya giza yaliyofichika na kuonyesha wazi nia za mioyo ya watu, ndipo kila mmoja atapata sifa anayostahili kutoka kwa Mungu. Ndugu, hayo yote niliyosema juu ya Apolo na juu yangu ni kielelezo kwenu. Kutokana na mfano wangu mimi na Apolo, nataka muelewe maana ya msemo huu: zingatieni yaliyoandikwa. Kati yenu pasiwe na mtu yeyote anayejivunia mtu mmoja na kumdharau mwingine. Nani amekupendelea wewe? Una kitu gani wewe ambacho hukupewa? Na ikiwa umepewa, ya nini kujivunia kana kwamba hukukipewa? Haya, mmekwisha shiba, mmekwisha kuwa matajiri, mmekuwa wafalme bila ya sisi. Naam, laiti mngekuwa kweli watawala, ili nasi pia tuweze kutawala pamoja nanyi. Nafikiri Mungu ametufanya sisi mitume tuwe watu wa mwisho kabisa, kama watu waliohukumiwa kuuawa. Maana tumekuwa tamasha mbele ya ulimwengu wote, mbele ya malaika na watu. Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye busara katika kuungana na Kristo. Sisi ni dhaifu, ninyi ni wenye nguvu. Ninyi mnaheshimika, sisi tunadharauliwa. Mpaka dakika hii sisi tuna njaa na kiu, hatuna nguo, twapigwa makofi, hatuna malazi. Tena twataabika na kufanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tukitukanwa tunawatakia baraka, tukidhulumiwa tunavumilia. Tukisingiziwa, tunajibu kwa adabu. Mpaka sasa, tumetendewa kama uchafu wa dunia, na kwa kila mtu sisi ni fungu la takataka. Siandiki mambo haya kwa ajili ya kuwaaibisha ninyi, bali kwa ajili ya kuwafundisheni watoto wangu wapenzi. Maana hata kama mnao maelfu ya walezi katika maisha yenu ya Kikristo, Baba yenu ni mmoja tu. Kwani katika maisha ya Kikristo, mimi ndiye niliyewazaeni kwa kuihubiri habari njema. Kwa hiyo, nawasihi, fuateni mfano wangu. Ndio maana nimemtuma Timotheo kwenu. Yeye ni mtoto wangu mpenzi na mwaminifu katika Bwana. Atawakumbusheni njia ninayofuata katika kuishi maisha ya Kikristo, njia ninayofundisha kila mahali katika makanisa yote. Baadhi yenu wameanza kuwa na majivuno, wakidhani kwamba sitakuja tena kwenu. Lakini Bwana akipenda, nitakuja kwenu upesi. Na hapo ndipo nitakapojionea mwenyewe, sio tu kile wanachoweza kusema hao wenye majivuno, bali pia na kile wanachoweza kufanya. Maana utawala wa Mungu si shauri la maneno matupu, bali ni nguvu. Mnapendelea lipi? Nije kwenu na fimbo, ama nije na moyo wa mapendo na upole? Wakorintho wa kwanza, sura ya tano. Ziko habari za kuaminika kwamba kuna uzinzi miongoni mwenu. Tena ni uzinzi mbaya ambao haujapata kuwako hata kati ya watu wasiomjua Mungu. Nimeambiwa eti mmoja wenu anaishi na mke wa baba yake. Mnawezaje kujivuna? Ingekuwa afadhali kwenu kuomboleza na huyo aliyefanya kitu hicho aondolewe miongoni mwenu. Nami kwa upande wangu, ingawa kwa mwili niko mbali nanyi, hata hivyo kwa roho niko hapo pamoja nanyi. Na hivyo, kama vile nipo hapo, nimekwisha mhukumu huyo aliyefanya jambo hilo la aibu. Wakati mnapokusanyika pamoja kwa jina la Bwana Yesu, nami nikiwa pamoja nanyi kwa roho, basi kwa uwezo wa Bwana wetu Yesu, mkabidhini mtu huyo kwa Shetani, ili mwili wake uharibiwe na roho yake iweze kuokolewa siku ile ya Bwana. Majivuno yenu hayafai. Je, hamjui kwamba chachu kidogo huchachua donge lote la unga? Jitakaseni, mkatupe mbali chachu ya kale, ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama mnavyopaswa kuwa. Maana Kristo Pasaka yetu amekwisha tolewa tambiko. Basi tufanye karamu hiyo si kwa chachu ile ya kale, chachu ya ubaya na uovu, bali kwa mkate usiotiwa chachu, mkate wa usafi na ukweli. Niliwaandikia katika barua yangu, msishirikiane na wazinzi. Kweli ni kwamba sikuwa na maana ya watu wote duniani walio wazinzi, wachoyo, walagai na wenye kuabudu sanamu. Maana ili kuwaepa hao wote, ingewalazimu ninyi kuihama dunia hii kabisa. Nilichoandika ni hiki: msishirikiane na ndugu Mkristo aliye mzinzi, mchoyo, mwenye kuabudu sanamu, mchongezi, mlevi na mlagai. Mtu wa namna hiyo hata kula msile naye. Je, ni shauri langu kuwahukumu watu walio nje? Hao Mungu atawahukumu. Je, ninyi hampaswi kuwahukumu wale walio katika jamii yenu ninyi wenyewe? Mfukuzeni mbali nanyi huyo muovu. Wakorintho wa kwanza, sura ya sita. Anathubutuje mmoja wenu kumshtaki ndugu muumini mbele ya mahakama ya watu wasiomjua Mungu, badala ya kumshtaki mbele ya watu wa Mungu? Je, hamjui kwamba watu wa Mungu watauhukumu ulimwengu? Ikiwa basi ulimwengu utahukumiwa nanyi, kwa nini hamstahili kuhukumu hata katika mambo madogo? Je, hamjui kwamba licha ya kuhukumu mambo ya kawaida ya kila siku, tutawahukumu hata malaika? Mnapokuwa na mizozo juu ya mambo ya kawaida, je, mnawaita wawe mahakimu watu ambao hata hawalijali kanisa? Aibu kwenu. Ndiyo kusema hakuna hata mmoja miongoni mwenu mwenye hekima kiasi cha kuweza kutatua tatizo kati ya ndugu waumini. Badala yake, kweli imekuwa mtindo ndugu kumpeleka ndugu yake mahakamani, tena mbele ya mahakimu wasioamini. Kwa kweli, huko kushitakiana tu wenyewe kwa wenyewe, kwabainisha kwamba mmeshindwa kabisa. Je, haingekuwa jambo bora zaidi kwenu kudhulumiwa? Haingekuwa bora zaidi kwenu kunyang'anywa mali yenu? Lakini badala yake, ninyi ndiyo mnaodhulumu na kunyang'anya. Tena hayo, mnawafanyia ndugu zenu. Au je, hamjui kwamba watu wabaya hawataurithi utawala wa Mungu? Msijidanganye, watu wanaoishi maisha ya uasherati, wanaoabudu sanamu, wafiraji au walawiti, wanyang'anyi, wachoyo, walevi, wenye kusengenya, walaghai, hao wote hawatashiriki utawala wa Mungu. Baadhi yenu mlikuwa hivyo, lakini sasa mmeoshwa, mmefanywa watakatifu na kupatanishwa na Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Mtu anaweza kusema, kwangu mimi kila kitu ni halali. Sawa, lakini si kila kitu kinafaa. Nakubali kwamba kila kitu ni halali kwangu, lakini sitaki kutawaliwa na kitu chochote. Unaweza kusema, chakula ni kwa ajili ya tumbo, na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Sawa, lakini Mungu ataviharibu vyote viwili. Mwili wa mtu si kwa ajili ya uzinzi, bali ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana, naye Bwana ni kwa ajili ya mwili. Basi, Mungu aliyemfufua Bwana kutoka wafu, atatufufua nasi pia kwa nguvu yake. Je, hamjui kwamba miili yenu ni viungo vya mwili wa Kristo? Je, mnadhani naweza kuchukua sehemu ya mwili wa Kristo na kuifanya kuwa sehemu ya mwili wa kahaba? Hata kidogo. Maana kama mjuavyo, anayeungana na kahaba huwa mwili mmoja naye. Kama ilivyoandikwa, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini aliyejiunga na Bwana huwa roho moja naye. Jiepusheni kabisa na uzinzi. Dhambi nyingine zote hutendwa nje ya mwili, lakini mzinzi hutenda dhambi dhidi ya mwili wake mwenyewe. Je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Ninyi basi si mali yenu wenyewe. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Wakorintho wa kwanza, sura ya saba. Yahusu sasa mambo yale mliyoandika, naam, ni vizuri kama mtu haoi. Lakini kwa sababu ya hatari ya uzinzi, basi kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume atimize wajibu alio nao kwa mkewe, naye mke atimize wajibu alio nao kwa mumewe. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mumewe anayo. Hali kadhalika naye mume hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mkewe anayo. Msinyimane haki zenu, isipokuwa kama mnaafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu, ili mpate nafasi nzuri ya kusali. Kisha rudianeni tena mara, ili shetani asije akawajaribu kwa sababu ya udhaifu wenu. Ninayowaambieni sasa ni mawaidha, si amri. Ningependa watu wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mmoja anacho kipaji chake kutoka kwa Mungu. Mmoja kipaji hiki na mwingine kile. Basi wale ambao hawajafunga ndoa na wale walio wajane, nawaambia kwamba ni vema kwao kuendelea kuwa kama mimi nilivyo. Hata hivyo, kama mtu hawezi kujizuia, basi na aoe. Maana ni afadhali zaidi kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kwa wale waliooa ninayo amri, tena si yangu ila ni ya Bwana. Mke asiachane na mumewe. Lakini kama akiachana naye, basi abaki bila kuolewa. Ama la, apatanishwe na mume wake. Mume naye asimpe talaka mkewe. Kwa wale wengine, mimi binafsi si Bwana, nasema hivi: ikiwa mwanamume Mkristo anaye mke asiyeamini, na huyo mwanamke akakubali kuendelea kuishi naye, asimpe talaka. Na kama mwanamke Mkristo anaye mume asiyeamini, na huyo mwanamume akakubali kuendelea kuishi naye, basi asimpe talaka mumewe. Kwa maana huyo mume asiyeamini hupokelewa kwa Mungu kwa kuungana na mkewe, na huyo mke asiyeamini hupokelewa kwa Mungu kwa kuungana na mumewe. Vinginevyo watoto wao wangekuwa si wa Mungu, kumbe sasa ni watoto wa Mungu. Hata hivyo, ikiwa yule asiyeamini anataka kumwacha mwenzake aliye Mkristo, basi na amwache tu. Hapo huyo Mkristo, mume au mke, atakuwa huru. Maana Mungu amewaita ninyi muishi kwa amani. Wewe mama Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumuokoa mume wako? Au wewe mume Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumuokoa mkeo? Kwa vyovyote, kila mmoja na aishi kufuatana na vipaji alivyogawiwa na Bwana, na kama alivyoitwa na Mungu. Hili ndilo agizo langu kwa makanisa yote. Kama mtu aliitwa akiwa ametahiriwa, basi asijizingizie kwamba hakutahiriwa. Na kama alipoitwa hakuwa ametahiriwa, basi na asitahiriwe. Maana kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu. Kilicho muhimu ni kuzishika amri za Mungu. Basi kila mmoja na abaki kama alivyokuwa wakati alipoitwa. Je, wewe ulikuwa mtumwa wakati ulipoitwa? Sawa, usijali. Lakini ukipata fursa ya kuwa huru, itumie. Maana yeye aliyeitwa na Bwana akiwa mtumwa, huyo huwa mtu huru wa Bwana. Hali kadhalika naye aliyeitwa akiwa mtu huru, huwa mtumishi wa Kristo. Nyote mmenunuliwa kwa bei, kwa hiyo msiwe tena watumwa wa watu. Ndugu zangu, kila mmoja wenu basi na abaki na Mungu kama alivyokuwa wakati alipoitwa. Sasa kuhusu mabikira na waseja, sina amri kutoka kwa Bwana, lakini natoa maoni yangu mimi ambaye kwa huruma yake Bwana nastahili kuaminiwa. Basi kutokana na shida iliyopo sasa, nadhani ingefaa mtu abaki kama alivyo. Je, umeoa? Basi usitake kuachana na mkeo. Wewe hukuoa? Basi usitake kuoa. Lakini ikiwa utaoa, hutakuwa umetenda dhambi. Na msichana akiolewa, hatakuwa ametenda dhambi. Hao watakaoana watapatwa na matatizo ya dunia hii. Lakini mimi ningependa hayo yasiwapate ninyi. Ndugu, nataka kusema hivi. Muda uliobaki ni mfupi. Na tangu sasa wale waliooa na waishi kama vile hawakuoa. Wenye kulia wawe kama hawalii, na wenye kufurahi wawe kama hawafurahi. Wanaonunua wawe kama hawana kitu, na wenye shughuli na dunia hii wawe kama vile hawana shughuli sana nayo. Maana ulimwengu huu kama tuujuavyo unapita. Ningependa ninyi msiwe na wasiwasi. Mtu asiye na mke hujishughulisha na kazi ya Bwana jinsi atakavyompendeza Bwana. Mtu aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia jinsi atakavyompendeza mkewe. Naye amegawanyika. Mwanamke asiyeolewa au bikira hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kujitolea mwili na roho kwa Bwana. Lakini mwanamke aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe. Nawaambieni haya kwa faida yenu na si kwa kuwawekeeni kizuio. Nataka tu muwe na mpango unaofaa, mpate kumtumikia Bwana kwa moyo na nia moja. Kama mtu anaona kwamba hamtendei vyema mchumba wake, asimuoe. Na kama tamaa zake zinamshinda, na afanye atakavyo, waoane tu, hatakuwa ametenda dhambi. Lakini kama huyo mwanamume akiamua kwa hiari moyoni mwake kutooa, na kama anaweza kuzitawala tamaa zake na kuamua namna ya kufanya, basi anafanya vizuri zaidi asipomuoa huyo mwenzake bikira. Kwa maneno mengine, yule anayeamua kufunga ndoa na huyo msichana anafanya vema, naye anayeamua kutofunga naye ndoa anafanya vema zaidi. Mwanamke huwa amefungwa na mumewe kwa muda wote mumewe aishipo. Lakini mumewe akifa, mama huyo yuko huru, na akipenda anaweza kuolewa na mtu yeyote, mradi tu iwe Kikristo. Lakini nionavyo mimi, atakuwa na heri zaidi kama akibaki hivyo alivyo. Hayo ni maoni yangu, na nafikiri mimi pia ninaye Roho wa Mungu. Wakorintho wa kwanza, sura ya 8. yahusu sasa vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Tunajua kwamba sisi sote tuna ujuzi, lakini ujuzi huo huwafanya watu wawe na majivuno, lakini mapendo hujenga. Anayefikiri kwamba anajua kitu, kwa kweli hajui chochote, kama inavyompasa. Lakini anayempenda Mungu, huyo anajulikana naye. Kwa hiyo kuhusu vyakula vilivyotambikiwa sanamu, twajua kwamba sanamu si kitu duniani. Twajua kwamba Mungu ni mmoja tu. Hata kama viko vitu viitwavyo miungu duniani au mbinguni, na hata kama wako miungu na mabwana wengi, hata hivyo kwetu sisi yuko Mungu mmoja tu, Baba, muumba wa vyote, ambaye kwa ajili yake sisi tuko. Pia yuko Bwana mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, na sisi twaishi kwa njia yake. Lakini si kila mtu anao ujuzi huu, maana wako watu wengine waliokwisha zoea sanamu, watu ambao mpaka hivi sasa wanapokula vyakula huviona bado kama vyakula vilivyotambikiwa sanamu, na kwa vile dhamiri zao ni dhaifu hutiwa unajisi. Lakini chakula hakiwezi kutupeleka karibu zaidi na Mungu. Tukiacha kukila, hatupungukiwi kitu. Tukikila, hatuongezewi kitu. Lakini jihadharini, huu uhuru wenu usiwafanye walio na imani dhaifu waanguke katika dhambi. Maana mtu ambaye dhamiri yake ni dhaifu, akikuona wewe mwenye ujuzi unakula vyakula hivyo ndani ya hekalo la sanamu, je, hatatiwa moyo wa kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu? Hivyo huyo ndugu yako dhaifu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake atapotea kwa sababu ya ujuzi wako. Kama mkiwakosesha ndugu zenu jinsi hiyo na kuzijeruhi dhamiri zao dhaifu, mtakuwa mmemkosea Kristo. Kwa hiyo ikiwa chakula husababisha kuanguka kwa ndugu yangu, sitakula nyama kamwe, nisije nikamfanya ndugu yangu aanguke katika dhambi. Wakorintho wa kwanza, sura ya 9. Je, mimi si mtu huru? Je, mimi si mtume? Je, mimi sikumuona Yesu Bwana wetu? Je, ninyi si matokeo ya kazi yangu kwa ajili ya Bwana? Hata kama kwa watu wengine mimi si mtume, lakini walau kwenu ninyi mimi ni mtume. Ninyi ni uthibitisho wa utume wangu kwa sababu ya kuungana kwenu na Bwana. Hoja yangu kwa wale wanaonipinga ndiyo hii. Je, hatuna haki ya kula na kunywa? Je, hatuna ruhusa kumchukua mke Mkristo katika ziara zetu, kama vile wafanyavyo mitume wengine, ndugu zake Bwana na pia Kefa? Au ni mimi tu na Barnaba ambao tunapaswa kujipatia masilahi yetu kwa kufanya kazi? Je, mwanajeshi gani anayelipia utumishi wake jeshini? Mkulima gani asiyekula matunda ya shamba lake la mizabibu? Mchungaji gani asiyekunywa maziwa ya mifugo yake? Je, nasema mambo haya kibinadamu tu? Je, sheria nayo haisemi hivyo? Imeandikwa katika sheria ya Mose, usimfunge kinywa ng'ombe anapoliwata nafaka. Je, ndiyo kusema Mungu anajishughulisha na ng'ombe? Je, hakuwa anatufikiria sisi aliposema hivyo? Naam, haya yaliandikwa kwa ajili yetu, kwani yule anayelima na yule anayevuna wote wawili wana haki ya kutumaini kupata sehemu ya mavuno. Ikiwa sisi tumepanda mbegu ya kiroho kati yenu, je, ni jambo kubwa tukichuma kwenu faida ya kidunia? Ikiwa wengine wanayo haki ya kutazamia hayo kutoka kwenu, je, sisi hatuna haki zaidi kuliko hao? Lakini sisi hatukuitumia haki hiyo. Badala yake, tumestamili kila kitu ili tusiiwekee kizuizi chochote habari njema ya Kristo. Je, hamjui kwamba wanaotumikia hekaluni hupata chakula chao hekaluni, na kwamba wanaotolea sadaka madhabahuni hupata sehemu ya hiyo sadaka? Bwana aliagiza vivyo hivyo, wahubiri wa habari njema wapate riziki zao kutokana nayo. Lakini mimi sikutumia hata mojawapo ya haki hizo, na wala siandiki nijipatie haki hizo. Kwangu mimi ni afadhali kufa kuliko kumfanya yeyote aone kwamba najisifu bure. Ikiwa ninaihubiri habari njema, hilo si jambo la kujivunia. Hilo ni jukumu nililopewa. Na ole wangu kama sitaihubiri habari njema. Ningekuwa nimeichagua kazi hii kwa hiari, basi ningetazamia malipo. Lakini maadamu naifanya ikiwa ni wajibu, hiyo ina maana kwamba ni jukumu nililopewa nitekeleze. Mshahara wangu ni kitu gani basi? Mshahara wangu ni fursa ya kuihubiri habari njema bure, bila kudai haki ninazostahili kwa kuihubiri. Kwa hiyo, ingawa mimi si mtumwa wa mtu yeyote, nimejifanya mtumwa wa kila mtu ili nimpatie Kristo watu wengi iwezekanavyo. Kwa Wayahudi nimeishi kama Myahudi ili niwapate Wayahudi. Yaani ingawa mimi siko chini ya sheria, nimejiweka chini ya sheria kwao ili niwapate hao walio chini ya sheria. Na kwa wale walio nje ya sheria, naishi kama wao nje ya sheria ili niwapate hao walio nje ya sheria. Hii haimaanishi kwamba mimi niko nje ya sheria ya Mungu, maana nabanwa na sheria ya Kristo. Kwao walio dhaifu nimejifanya dhaifu ili niwapate hao walio dhaifu. Nimejifanya kila kitu kwa wote ili nipate kuwaokoa baadhi yao kwa kila njia. Nafanya haya yote kwa ajili ya habari njema, nipate kushiriki baraka zake. Je, hamjui kwamba katika uwanja wa michezo, ingawa wapiga mbio wote hukimbia, ni mmoja tu anayejinyakulia zawadi? Wanariadha hujipa mazoezi na nidhamu kali. Hufanya hivyo ili wajipatie taji iharibikayo. Lakini sisi twafanya hivyo tupate taji ya kudumu daima. Ndivyo basi ninavyopiga mbio nikiwa na nia ya kushinda. Ndivyo ninavyopigana, na si kama bondia anayetupa ngumi zake hewani. Naupa mwili wangu mazoezi magumu na kuutia katika nidhamu kamili, nisije mimi mwenyewe nikakataliwa baada ya kuwahubiria wengine. Wakorintho wa kwanza, sura ya 10. Ndugu, nataka mjue kwamba babu zetu wote walikuwa chini ya ulinzi wa lile wingu, na kwamba wote walivuka salama ile bahari. Wote walibatizwa katika umoja na Mose kwa lile wingu na ile bahari. Wote walikula chakula kile kile cha kiroho, wakanywa pia kinywaji kile kile cha kiroho. Maana walikunywa kutoka ule mwamba wa kiroho uliowafuata. Mwamba huo ulikuwa Kristo mwenyewe. Hata hivyo, wengi wao hawakumpendeza Mungu, na maiti zao zilisambazwa jangwani. Sasa mambo hayo yote ni mfano tu kwetu, yanatuonya sisi tusitamani ubaya kama wao walivyotamani. Msiwe waabudu sanamu kama baadhi yao walivyokuwa. Kama yasemavyo maandiko, watu waliketi kula na kunywa, wakasimama kucheza. Wala tusizini kama baadhi yao walivyozini, wakaangamia siku moja watu 23,000. Tusimjaribu Bwana kama baadhi yao walivyomjaribu, wakauawa na nyoka. Wala msinungunike kama baadhi yao walivyonungunika, wakaangamizwa na mwangamizi. Basi mambo hayo yaliyopata wao ni kielelezo kwa wengine, na yaliandikwa ili kutuonya sisi ambao mwisho wa nyakati unatukabili. Anayedhani amesimama imara ajihadhari asianguke. Majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Mungu ni mwaminifu, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu zenu. Ila pamoja na majaribu, yeye atawapeni pia nguvu ya kustahimili na njia ya kutoka humo salama. Kwa hiyo wapenzi wangu, epeni ibada ya sanamu. Naongea nanyi watu wenye busara. Jiamulieni wenyewe hayo nisemayo. Tunapomshukuru Mungu kwa kikombe kile cha baraka, je, huwa hatushiriki damu ya Kristo? Na tunapoumega mkate, je, huwa hatushiriki mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate huo ni mmoja, nasi ingawa ni wengi, tunafanya mwili mmoja, maana sote twashiriki mkate huo huo. Chukueni kwa mfano Wayahudi wenyewe. Kwao, wenye kula vilivyotambikiwa madhabahuni, waliungana na hiyo madhabahu. Nataka kusema nini basi? Kwamba chakula kilichotambikiwa sanamu ni kitu zaidi ya chakula? Na hizo sanamu je, ni kitu kweli zaidi ya sanamu? Hata kidogo. Ninachosema ni kwamba, tambiko wanazotoa watu wasiomjua Mungu, wanawatolea pepo, sio Mungu. Sipendi kamwe ninyi muwe na ushirika na pepo. Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha pepo. Hamuwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya pepo. Au je, tunataka kumfanya Bwana awe na wivu? Mnadhani tuna nguvu zaidi kuliko yeye? Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinafaa. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinajenga. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, ila faida ya wenzake. Kuleni chochote kile kiuzwacho sokoni bila ya kuuliza uliza, kwa sababu ya dhamiri zenu. Maana maandiko yasema, dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Kama mtu ambaye si muumini akiwaalikeni nanyi mkakubali kwenda, basi kuleni vyote atakavyowaandalieni bila kuuliza uliza, kwa sababu ya dhamiri zenu. Lakini mtu akiwaambieni, chakula hiki kimetambikiwa sanamu, basi kwa ajili ya huyo aliyewaambieni hivyo na kwa ajili ya dhamiri, msile. Nasema kwa ajili ya dhamiri, si dhamiri yenu, bali dhamiri yake huyo aliyewaambieni. Mtaniuliza, kwa nini uhuru wangu utegemee dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi nashiriki chakula hicho huku namshukuru Mungu, kwa nini nilaumiwe kwa chakula ambacho kwa ajili yake nimemshukuru Mungu? Basi, chochote mfanyacho, iwe ni kula au kunywa, fanyeni yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Msiwe kikwazo kwa Wayahudi au kwa Wagiriki au kwa kanisa la Mungu. Mwe kama mimi, najaribu kuwapendeza wote kwa kila njia, bila kutafuta faida yangu mwenyewe, ila faida ya wote wapate kuokolewa. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Niigeni mimi kama nami ninavyomwiga Kristo. Nawapeni hongera kwa sababu mnanikumbuka na kwa sababu mnayashikilia yale maagizo niliyowapeni. Lakini napenda pia mjue kwamba Kristo ni kichwa cha kila mwanamume, na mwanamume ni kichwa cha mkewe, na Mungu ni kichwa cha Kristo. Basi kila mwanamume anayesali au anayetangaza ujumbe wa Mungu huku amefunika kichwa chake, huyo anamdharau Kristo. Na mwanamke akisali au kutangaza ujumbe wa Mungu bila kufunika kichwa chake, anamdharau mumewe. Anayefanya hivyo ni sawa tu na mwanamke aliyenyoa kichwa chake. Mwanamke asiyefunika kichwa chake afadhali anyoe nywele zake. Lakini ni aibu kwa mwanamke kukatwa nywele au kunyolewa, basi afadhali afunike kichwa chake. Haifai mwanamume kufunika kichwa chake, kwa kuwa yeye ni mfano wa Mungu na kioo cha utukufu wake Mungu. Lakini mwanamke ni kioo cha utukufu wa mwanamume. Mwanamume hakutoka kwa mwanamke, ila mwanamke alitoka kwa mwanamume. Mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, ila mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Ndiyo maana mwanamke hufunika kichwa chake, iwe ishara ya mamlaka yaliyo juu yake, na pia kwa sababu ya malaika. Hata hivyo, mbele ya Bwana, mwanamke si kitu bila mwanamume, naye mwanamume si kitu bila mwanamke. Kama vile mwanamke alivyotokana na mwanamume, vivyo hivyo mwanamume huzaliwa na mwanamke. Kila kitu hutoka kwa Mungu. Amueni wenyewe. Je, inafaa mwanamke kumuomba Mungu bila kuvaa kitu kichwani? Hata maumbile yenyewe huonyesha wazi kwamba kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu ni aibu kwake mwenyewe. Lakini kwa mwanamke kuwa na nywele ni heshima kwake. Nywele zake ndefu amepewa ili zimfunike. Kama mtu anataka kuleta ubishi juu ya jambo hili, basi na ajue kwamba sisi hatuna desturi nyingine, wala makanisa ya Mungu hayana desturi nyingine. Nikiwa bado nawapeni maagizo haya, siwezi hata kidogo kuwapa ninyi hongera kuhusu haya yafuatayo. mikutano yenu ninyi waumini yaleta hasara zaidi kuliko faida. Awali ya yote, nasikia kwamba mnapokutana pamoja hutokea mafarakano kati yenu. Nami naamini kiasi. Maana ni lazima fikira tofauti ziweko miongoni mwenu ili wale walio thabiti wapate kutambulikana. Kweli mnakutana, lakini si kwa ajili ya kula chakula cha Bwana. Maana mnapokula, kila mmoja hukikalia chakula chake mwenyewe, na hata hutokea kwamba baadhi yenu wana njaa na wengine wamelewa. Je, hamwezi kula na kunywa nyumbani kwenu? Au je, mnalidharau kanisa la Mungu na kuwaaibisha hawa wasio na kitu? Niwaambieni nini? Niwasifu? La hasha. Sikuhusu jambo hili. Maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowaachieni, kwamba usiku ule Bwana aliotolewa, alitwaa mkate, akamshukuru Mungu, akaumega, akasema, "Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka." Vivyo hivyo, baada ya kula, akatwaa kikombe, akasema, "Hiki ni kikombe cha agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka." Maana kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hiyo kila ulaye mkate huo au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili, atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huo na anywe kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana, anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Ndio maana wengi kati yenu ni dhaifu na wagonjwa, na wengine kadhaa wamekufa. Kama tungejichunguza wenyewe vizuri, hatungeadhibiwa hivyo. Lakini tunapohukumiwa na Bwana, tunafunzwa tuwe na nidhamu ili tusije tukahukumiwa pamoja na ulimwengu. Kwa hiyo ndugu zangu, mnapokutana kula chakula cha Bwana, kila mmoja amngoje mwenzake. Na kama kuna yeyote aliye na njaa, na ale nyumbani kwake, ili kukutana kwenu kusisababishe hukumu. Lakini kuhusu yale mambo mengine, nitawapeni maelezo nitakapokuja. Wakorintho wa kwanza, sura ya 12. Ndugu, kuhusu vipaji vya kiroho, napenda mfahamu vizuri mambo haya. Mnajua kwamba kabla ya kuongoka kwenu mlitawaliwa na kupotoshwa na sanamu tupu. Basi jueni kwamba mtu yeyote anayeongozwa na Roho wa Mungu hawezi kusema Yesu alaaniwe. Hali kadhalika, mtu yeyote hawezi kusema Yesu ni Bwana asipoongozwa na Roho Mtakatifu. Vipaji vya kiroho ni vya namna nyingi, lakini Roho avitoae hivyo ni mmoja. Kuna namna nyingi za kutumikia, lakini Bwana anayetumikiwa ni mmoja. Kuna namna mbalimbali za kufanya kazi ya huduma, lakini Mungu ni mmoja, anayewezesha kazi zote katika wote. Kila mtu hupewa mwangaza wa Roho kwa faida ya wote. Roho humpa mmoja ujumbe wa hekima na mwingine ujumbe wa elimu, apendavyo Roho huyo huyo. Roho huyo huyo humpa mmoja imani, na humpa mwingine kipaji cha kuponya. Humpa mmoja kipaji cha kufanya miujiza, mwingine kipaji cha kusema ujumbe wa Mungu, mwingine kipaji cha kubainisha vipaji vitokavyo kwa Roho na visivyo vya Roho. Humpa mmoja kipaji cha kusema lugha ngeni, na mwingine kipaji cha kuzifafanua. Hizo zote ni kazi za Roho huyo huyo mmoja, ambaye humpa kila mtu kipaji tofauti kama apendavyo mwenyewe. Kama vile mwili ulivyo mmoja wenye viungo vingi, na viungo hivyo vyote ingawaje ni vingi hufanya mwili mmoja, ndivyo ilivyo pia kwa Kristo. Maana sisi tukiwa Wayahudi au watu wa mataifa mengine, watumwa au watu huru, sote tumebatizwa kwa Roho mmoja katika mwili huo mmoja, na sote tukanyweshwa Roho huyo mmoja. Mwili hauna kiungo kimoja tu, bali una viungo vingi. Kama mguu ungejisemea, "Kwa kuwa mimi si mkono, basi mimi si mali ya mwili," je, ungekoma kuwa sehemu ya mwili? La hasha. Kama sikio lingejisemea, kwa vile mimi si jicho, basi mimi si mali ya mwili. Je, kwa hoja hiyo lingekoma kuwa sehemu ya mwili? La. Kama mwili wote ungekuwa jicho, sikio lingekuwa wapi? Na kama mwili wote ungekuwa sikio, mtu angewezaje kunusa? Lakini kama ilivyo, Mungu alizipanga sehemu hizo tofauti katika mwili kama alivyopenda. Kama sehemu zote zingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Ukweli ni kwamba sehemu za mwili ni nyingi, lakini mwili ni mmoja. Basi jicho haliwezi kuambia mkono, sikuhitaji wewe. Wala kichwa hakiwezi kuiambia miguu, siwahitaji ninyi. Zaidi ya hayo, inaonekana kwamba sehemu zile za mwili zinazoonekana kuwa ni dhaifu ndizo zilizo muhimu zaidi. Tena viungo vile tunavyovifikiria kuwa havistahili heshima kubwa ndivyo tunavyovitunza kwa uangalifu zaidi. Viungo vya mwili ambavyo havionekani kuwa vizuri sana huhifadhiwa zaidi, ambapo viungo vingine havihitaji kushughulikiwa. Mungu mwenyewe ameuweka mwili katika mpango, akakipa heshima zaidi kiungo kile kilichopungukiwa heshima, ili kusiweko na utengano katika mwili, bali viungo vyote vishughulikiane. Kama kiungo kimoja kinaumia, viungo vyote huumia pamoja nacho. Kiungo kimoja kikisifiwa, viungo vingine vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi nyote ni mwili wa Kristo. Kila mmoja wenu ni kiungo cha mwili huo. Mungu ameweka katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha ameweka wale wenye kipaji cha kufanya miujiza, kuponya, kusaidia, viongozi na wenye kusema lugha ngeni. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni wenye kipaji cha kufanya miujiza? Je, wote ni wenye kipaji cha kuponya? Wote ni wenye kipaji cha kusema lugha ngeni? Je, wote hufafanua lugha? Mwe basi na tamaa ya kupata vipaji muhimu zaidi. Nami sasa nitawaonyesheni njia bora zaidi kuliko hizi zote. Wakorintho wa kwanza, sura ya 13. Hata kama nikinena lugha za watu na hata za malaika, lakini kama sina upendo, mimi nimekuwa tu kama sauti ya debe tupu au kengele. Tena naweza kuwa na kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, nikafahamu siri zote na kujua kila kitu. Naweza kuwa na imani yote, hata nikaweza kuihamisha milima. Lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Nikitoa mali yangu yote na kuwapa maskini, na tena nikiutoa mwili wangu uchomwe, kama sina upendo, hiyo hainifai chochote. Mwenye upendo huvumilia, hufadhili. Mwenye upendo hana wivu, hajidai, wala hajivuni. Mwenye upendo hakosi adabu, hatafuti faida yake binafsi, wala hana wepesi wa hasira, haweki kumbukumbu ya mabaya, hafurahii uovu, bali hufurahia ukweli. Mwenye upendo huvumilia yote, huamini yote, na hustahimili yote. Upendo hauna kikomo kamwe. Kama kuna vipaji vya kutangaza ujumbe wa Mungu, hivyo vitatoweka siku moja. Kama ni vipaji vya kusema lugha ngeni, vitakoma. Kama kuna elimu, nayo itapita. Maana ujuzi wetu si kamili, na kipaji chetu cha kutangaza neno la Mungu si kamili. Lakini kile kilicho kikamilifu kitakapofika, vyote visivyo vikamilifu vitatoweka. Nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kitoto, nilifahamu kitoto, nilifikiri kitoto. Lakini sasa, maadamu mimi ni mtu mzima, mambo ya kitoto nimeacha. Tunachoona sasa ni kama tu sura hafifu katika kioo, lakini hapo baadaye tutaona uso kwa uso. Sasa ninajua kiasi fulani tu, lakini hapo baadaye nitajua yote kikamilifu, kama vile Mungu anavyonijua mimi. Kwa mambo matatu, imani, tumaini na upendo, lakini lililo kuu kupita haya yote ni upendo. Wakorintho wa kwanza, sura ya 14. Jitahidini kuwa na upendo, vile vile fanyeni bidii ya kupata vipaji vingine vya kiroho, hasa kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu. Mwenye kunena lugha ngeni hasemi na watu, bali anasema na Mungu. Yeye hunena kwa nguvu ya Roho mambo yaliyofichika. Lakini mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu husema na watu kwa ajili ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatia moyo. Mwenye kunena lugha ngeni anajijenga mwenyewe, lakini mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu analijenga kanisa. Basi ningependa ninyi nyote mseme kwa lugha ngeni, lakini ningependelea hasa mwe na kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu. Maana mtu mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu ni wa maana zaidi kuliko yule mwenye kusema lugha ngeni, isipokuwa tu kama yupo hapo mtu awezaye kuyafafanua hayo mambo asemayo, ili kanisa lipate kujengwa. Hivyo ndugu zangu, kama nikija kwenu na kusema nanyi kwa lugha ngeni, itawafaa nini? Haitawafaa chochote. Isipokuwa tu kama nitawaelezeni ufunuo wa Mungu au ujuzi fulani au ujumbe wa Mungu au mafundisho fulani. Ndivyo ilivyo kwa vyombo visivyo na uhai vyenye kutoa sauti kama vile filimbi au kinanda. Je, mtu anawezaje kuutambua wimbo unaochezwa kama vyombo hivyo havitoi sauti waziwazi vinapopigwa? La mgambo likilia bila kufuata taratibu zake, nani atajiweka tayari kwa vita? Hali kadhalika na ninyi, kama ulimi wenu hausemi kitu chenye kueleweka, nani ataweza kufahamu mnayosema? Maneno yenu yatapotea hewani. Zipo lugha mbalimbali ulimwenguni, na hakuna hata mojawapo isiyo na maana. Lakini ikiwa mimi sifahamu maana ya lugha asemayo mtu fulani, mimi ni mgeni kwake mtu huyo, naye pia ni mgeni kwangu. Hali kadhalika na ninyi, maadamu mna hamu ya kupata vipaji vya Roho, jitahidini hasa kujipatia vile vinavyosaidia kulijenga kanisa. Kwa hiyo, mwenye kunena lugha ngeni naombe apate uwezo wa kuzifafanua. Maana nikisali kwa lugha ngeni, roho yangu ndiyo inayosali, lakini akili yangu hubaki bure. Nifanye nini basi? Nitasali kwa roho yangu, nitasali pia kwa akili yangu. Nitaimba kwa roho yangu, nitaimba pia kwa akili yangu. Ukimsifu Mungu kwa roho yako tu, atawezaje mtu wa kawaida aliye katika mkutano kuitikia sala yako ya shukrani kwa kusema amina, kama haelewi unachosema? Sala yako ya shukrani yaweza kweli kuwa bora, lakini huyo mwingine haitamfaidia. Namshukuru Mungu kwamba mimi nasema kwa lugha ngeni zaidi kuliko ninyi nyote. Lakini katika mikutano ya waumini, napendelea zaidi kusema maneno matano yenye kueleweka, ili niwafundishe wengine, kuliko kusema maneno elfu ya lugha ngeni. Ndugu, msiwe kama watoto katika fikra zenu. Kuhusu uovu, muwe kama watoto wachanga, lakini katika kufikiri, ni lazima muwe kama watu waliokomaa. Imeandikwa katika sheria, Bwana asema hivi: kwa njia ya wenye kunena lugha ngeni na kwa midomo ya wageni nitasema na watu hawa, hata hivyo hawatanisikiliza. Hivyo basi, kipaji cha kusema lugha ngeni ni ishara, si kwa ajili ya watu wenye imani, bali kwa ajili ya wale wasioamini. Lakini kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu ni kwa ajili ya wale wanaoamini, na si kwa ajili ya wasioamini. Basi kanisa lote linapokutana pamoja na wote wakaanza kusema kwa lugha ngeni, kama wakija watu wa kawaida au wasioamini, je, hawatasema kwamba ninyi mna wazimu? Lakini wote wakiwa wanautangaza ujumbe wa Mungu, akija mtu wa kawaida au asiyeamini, yote yatakayosikika yatamhakikishia ubaya wake mwenyewe. Yote atakayosikia yatamhukumu. Siri za moyo wake zitafichuliwa, naye atapiga magoti na kumwabudu Mungu akisema, kweli Mungu yupo pamoja nanyi. Ndugu, tuseme nini basi? Mnapokutana pamoja, mmoja aimbe wimbo, mwingine atoe mafundisho, mwingine awe na ufunuo kutoka kwa Mungu, mwingine atumie kipaji cha kusema kwa lugha ngeni, na mwingine afafanue yanayosemwa. Yote yawe kwa ajili ya kulijenga kanisa. Wakiwepo watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni, waseme wawili au watatu, si zaidi, tena mmoja mmoja, na aweko mtu wa kufafanua yanayosemwa. Lakini kama hakuna awezaye kufafanua, basi mwenye kusema lugha ngeni anyamaze mkutanoni, aseme na nafsi yake mwenyewe na Mungu. Kuhusu wale wenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, waseme wawili au watatu, na wengine wayapime maneno yao. Ikiwa mmoja anaposema, mwingine wa wasikilizaji amepata ufunuo kutoka kwa Mungu, basi yule anayesema anyamaze. Maana nyote mwaweza kutangaza ujumbe wa Mungu, mmoja baada ya mwingine, ili nyote mpate kujifunza na kutiwa moyo. Kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu ni lazima kitawaliwe na huyo mwenye hicho kipaji. Maana Mungu si Mungu wa fujo, ila wa amani. Kama ilivyo desturi katika makanisa yote ya watu wa Mungu, wanawake wakae kimya katika mikutano ya waumini. Hawana ruhusa kusema, ila wawe watii kama isemavyo sheria. Ikiwa wanayo maswali ya kuuliza, wawaulize waume zao nyumbani. Maana ni aibu kwa mwanamke kusema katika mikutano ya waumini. Je, mnadhani neno la Mungu limetoka kwenu ninyi, au kwamba limewajieni ninyi peke yenu? Kama mtu yeyote anadhani kwamba yeye ni mjumbe wa Mungu, au kwamba anacho kipaji cha Roho, na ajue kwamba haya ninayowaandikia ninyi ni amri ya Bwana. Lakini mtu asiyetambua hayo, basi mtu asimjali huyo. Hivyo basi, ndugu zangu, mnapaswa kuwa na hamu ya kutangaza ujumbe wa Mungu, lakini msimkataze mtu kusema kwa lugha ngeni, lakini yote yafanyike kwa heshima na kwa utaratibu. Wakorintho wa kwanza, sura ya 15. Sasa ndugu, napenda kuwakumbusha ile habari njema niliyowahubirieni, nanyi mkaipokea na kusimama imara ndani yake. Kwa njia yake mnaokolewa, ikiwa mnayazingatia maneno niliyowahubirieni, na kama kuamini kwenu hakukuwa bure. Mimi niliwakabidhi ninyi mambo muhimu sana, ambayo mimi niliyapokea, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kufuatana na maandiko matakatifu, kwamba alizikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, kwamba alimtokea Kefa, na baadaye aliwatokea wale 12, kisha aliwatokea ndugu zaidi ya 500 kwa mara moja, wengi wao wanaishi bado, lakini baadhi yao wamekwisha kufa. Baadaye alimtokea Yakobo, kisha akawatokea mitume wote. Baada ya wote, akanitokea hata mimi, mimi niliyekuwa kama mtu aliyezaliwa kabla ya wakati. Maana mimi ni mdogo kabisa miongoni mwa mitume, na wala sistahili kuitwa mtume, kwa sababu nilidhulumu kanisa la Mungu. Lakini kwa neema yake Mungu, nimekuwa kama nilivyo, na neema yake haikuwa bure. Mimi nimefanya kazi kuliko wote, si mimi hasa, ila ni neema ya Mungu ifanyayo kazi pamoja nami. Lakini hata hivyo, iwe wao ndio wahubirio au mimi nihubirie, haidhuru. Hiki ndicho tunachohubiri, na hiki ndicho mnachoamini. Sasa maadamu inahubiriwa kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, baadhi yenu wanawezaje kusema kwamba hakuna ufufuo wa wafu? Kama hakuna ufufuo wa wafu, basi Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, basi mahubiri yetu hayana maana na imani yenu haina maana. Zaidi ya hayo, sisi tungekuwa mashahidi wa uongo mbele ya Mungu. Maana tulisema kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka wafu, na kumbe yeye hakumfufua, kama ni kweli kwamba wafu hawafufuliwi. Maana ikiwa ni kweli kwamba wafu hawafufuliwi, basi naye Kristo hakufufuka. na kama Kristo hakufufuliwa, basi imani yenu ni bure, mngali bado katika dhambi zenu. Zaidi ya hayo, wale wote waliokufa wakiwa wameungana na Kristo wamepotea kabisa. Kama matumaini yetu katika Kristo yanahusu tu maisha haya ya sasa, basi sisi ni watu wa kusikitikiwa zaidi kuliko wengine wote duniani. Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, na ni uthibitisho kwamba wale waliolala katika kifo watafufuliwa. Maana kama vile kifo kilivyoletwa duniani na mtu mmoja, vivyo hivyo nako kufufuka kutoka wafu kumesababishwa na mtu mmoja. Kama vile watu wote wanavyokufa kwa kujiunga na Adamu, vivyo hivyo wote watafufuliwa kwa kuungana na Kristo. Lakini kila mmoja kwa mpango wake. Kristo kwanza, halafu wale walio wake Kristo wakati Kristo atakapokuja. Baada ya hayo, mwisho utafika wakati ambapo Kristo atamkabidhi Mungu Baba utawala. Baada ya kufutilia mbali kila tawala na mamlaka na nguvu. Maana Kristo sharti atawale mpaka Mungu atakapowashinda adui zake na kuwaweka chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo. Maana maandiko yasema Mungu ataweka vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini maandiko yanasema vitu vyote vitawekwa chini ya miguu yake avitawale. Ni dhahiri kwamba Mungu haingii katika kundi hilo la vitu, maana yeye ndiye anayeviweka vitu hivyo chini ya Kristo. Lakini vitu vyote vitakapowekwa chini ya utawala wa Kristo, ndipo naye mwana atakapojiweka chini ya Mungu aliyeweka vyote chini ya utawala wake, ili Mungu atawale juu ya vyote. Kama hakuna ufufuo, je, watu wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini? Kama wafu hawafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi, ya nini kujitia hatarini kila saa? Ndugu, mimi nakikabili kifo kila siku. Fahari niliyo nayo juu yenu katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu inanifanya nitangaze jambo hili. Kama kusudi langu lingalikuwa la kibinadamu tu, kule kupigana kwangu na wanyama wakali hapa Efeso kungalinifaa kitu gani? Kama wafu hawafufuki, basi tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike, urafiki mbaya huharibu tabia njema. Amkeni, anzeni kuishi vema na acheni kutenda dhambi. Baadhi yenu hawamjui Mungu kabisa. Hii nawaambieni ni aibu kubwa kwenu. Lakini mtu anaweza kuuliza, wafu watafufuliwaje? Watakuwa na mwili wa namna gani wakati watakapokuja tena? Hayo ni maswali ya kijinga. Ukipanda mbegu isipokufa kwanza haitaota. Unachopanda ni mbegu tu, labda ya ngano au nafaka nyingine, na si mmea mzima ambao hutokea baadaye. Mungu huipa hiyo mbegu mwili anaoutaka mwenyewe. Kila mbegu hupata mwili wake wa pekee. Miili ya viumbe vyote si sawa. Miili ya binadamu ni ya namna moja, ya wanyama ni ya namna nyingine, ya ndege ni ya namna nyingine, na miili ya samaki pia ni ya namna nyingine. Iko miili ya mbinguni na miili ya duniani. Uzuri wa miili ya mbinguni ni mwingine, na uzuri wa miili ya duniani ni mwingine. Uko uzuri wa jua, wa mwezi na wa nyota. Hata nyota nazo huhitilafiana kwa uzuri. Ndivyo ilivyo kuhusu ufufuo wa wafu. Kama vile mbegu, mwili huzikwa ardhini ukiwa katika hali ya kuharibika, lakini hufufuliwa katika hali ya kutoharibika. Huzikwa katika hali duni, hufufuliwa katika hali tukufu. Huzikwa katika hali dhaifu, hufufuliwa ukiwa wenye nguvu. Unapozikwa ni mwili wa kawaida, unapofufuliwa ni mwili wa kiroho. Kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho. Maana maandiko yasema mtu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uzima. Lakini unaotangulia kuwako si ule mwili wa kiroho, ila ule mwili wa kawaida, kisha ule mwili wa kiroho. Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, alitoka ardhini. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Wote walio wa dunia wako kama huyo mtu aliyeumbwa kwa udongo. Wale walio wa mbinguni wako kama yule aliyetoka mbinguni. Kama vile tulivyofanana na yule aliyeumbwa kwa udongo, vivyo hivyo tutafanana na huyo huyo aliyetoka mbinguni. Basi ndugu, nasema hivi, kile kilichofanywa kwa mwili na damu hakiwezi kuushiriki utawala wa Mungu, na chenye kuharibika hakiwezi kuwa na hali ya kutoharibika. Sikilizeni na waambieni siri. Sisi hatutakufa sote, ila sote tutageuzwa. Kwa nukta moja, kufumba na kufumbua, wakati wa mbiu ya mwisho. Maana itakapolia, wafu watafufuliwa katika hali ya kutoweza kufa tena, na sisi tutageuzwa. Maana ni lazima kila kiharibikacho kijivalie hali ya kutoharibika. Mwili uwezao kufa ujivalie hali ya kutokufa. Basi mwili huu wenye kuharibika utakapojivalia hali ya kutoharibika, na kile chenye kufa kitakapojivalia hali ya kutokufa, hapo ndipo litakapotimia lile neno lililoandikwa, kifo kimeangamizwa, ushindi umekamilika. Kifo, ushindi wako uko wapi? Uwezo wako wa kuumiza uko wapi? Kifo hupata sumu yake katika dhambi, nayo dhambi hupata nguvu yake katika sheria. Lakini tumshukuru Mungu anayetupatia ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapenzi, simameni imara na thabiti. Endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana, mkijua kwamba kazi mnayofanya katika utumishi wa Bwana haitapotea bure. Wakorintho wa kwanza, sura ya 16. Sasa yahusu ule mchango kwa ajili ya watu wa Mungu. Fanyeni kama nilivyoyaagiza makanisa ya Galatia. Kila Jumapili kila mmoja wenu atenge kiasi cha fedha kadiri ya mapato yake, ili kusiwe na haja ya kufanya mchango wakati nitakapokuja. Wakati nitakapokuja kwenu, nitawatuma wale mtakaowachagua miongoni mwenu wapeleke barua na zawadi zenu Yerusalemu. Kama itafaa na mimi niende, basi watakwenda pamoja nami. Nitakuja kwenu baada ya kupitia Makedonia, maana nataraji kupitia Makedonia. Labda nitakaa kwenu kwa muda fulani, au huenda nitakaa pamoja nanyi wakati wote wa baridi, ili mpate kunisaidia niendelee na safari yangu kokote nitakakokwenda. Sipendi kupita kwenu haraka haraka na kuendelea na safari. Natumaini kukaa kwenu kwa kitambo fulani, Bwana akiniruhusu. Lakini nitabaki hapa Efeso mpaka siku ya Pentekoste. Mlango uko wazi kabisa kwa ajili ya kazi yangu muhimu hapa, ingawa wapinzani nao ni wengi. Timotheo akija, angalieni asiwe na hofu yoyote wakati yupo kati yenu, kwani anafanya kazi ya Bwana kama mimi. Kwa hiyo mtu yeyote asimdharau, ila msaidieni aendelee na safari yake kwa amani, ili aweze kurudi kwangu, maana mimi namngojea pamoja na ndugu zetu. Kuhusu ndugu Apolo, nimemsihi sana aje kwenu pamoja na ndugu wengine, lakini hapendelei kabisa kuja sasa, ila atakuja mara itakapowezekana. Kesheni, simameni imara katika imani, mwe hodari na wenye nguvu. Kila mfanyacho kifanyeni kwa mapendo. Ndugu, mnaifahamu jamaa ya Stefana. Wao ni watu wa kwanza kabisa kuipokea imani ya Kikristo katika Akaya, na wamejitolea kuwatumikia watu wa Mungu. Ninawasihi ninyi ndugu zangu, mufuate uongozi wa watu kama hao, na uongozi wa kila mtu afanyaye kazi na kutumikia pamoja nao. Nafurahi sana kwamba Stefana, Fortunato na Akaiko wamefika. Wamelijaza pengo lililokuwako kwa kutokuwako kwenu. Wameiburudisha roho yangu na yenu pia. Kwa hiyo inafaa kuwakumbuka watu wa namna hii. Makanisa yote ya Asia yanawasalimuni. Akula na Priskila pamoja na watu wote wa Mungu walio nyumbani mwao wanawasalimuni Kikristo. Ndugu wote wanawasalimuni. Nanyi salimianeni kwa ishara ya mapendo ya Mungu. Mimi Paulo nawasalimuni nikiandika kwa mkono wangu mwenyewe. Yeyote asiyempenda Bwana na alaaniwe. Maranatha, Bwana njoo. Neema ya Bwana Yesu iwe nanyi. Mapendo yangu yawe kwenu katika kuungana na Kristo Yesu. Barua ya pili ya Paulo kwa Wakorintho, sura ya kwanza. Mimi Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na ndugu Timotheo. Tunawaandikia ninyi mlio kanisa la Mungu huko Korintho na watu wote wa Mungu kila mahali katika Akaya. Tunawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mwenye huruma na Mungu mwenye kuleta faraja yote. Yeye hutufariji sisi katika taabu zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wengine katika kila taabu kwa faraja hiyo hiyo tunayopokea kutoka kwa Mungu. Naam, kadiri mateso ya Kristo yanavyozidi ndani yetu, ni kadiri hiyo hiyo tunazidi kufarijiwa naye. Ikiwa tunapata taabu, basi ni kwa ajili ya faraja na wokovu wenu. Tukifarijika, ni kwa ajili ya kuwafariji ninyi na kuwaunga mkono mpate nguvu ya kustahimili mateso yale yale tunayoteseka sisi. Tena, matumaini tuliyo nayo kwa ajili yenu ni imara. Tunajua kwamba mkishiriki mateso yetu, mtashiriki pia faraja yetu. Ndugu, tunataka kuwajulisheni taabu zilizotupata kule Asia. Taabu hizo zilitulemea kupita kiasi, hata tukakata matumaini yote ya kuendelea kuishi. Naam, tulikuwa kama watu waliohukumiwa kuuawa, ili tufundishwe kumtegemea Mungu mwenye kuwafufua wafu, badala ya kutegemea nguvu zetu sisi wenyewe. Yeye alituokoa katika hatari kubwa ya kifo, na anaendelea kutuokoa. Sisi tumemwekea tumaini letu kwamba atatuokoa tena. Ninyi mkiwa mnatuunga mkono kwa kutuombea. Hivyo, neema tutakazokuwa tumepata kutokana na maombi ya watu wengi hivyo, ziwe sababu ya watu wengi zaidi kumshukuru Mungu kwa ajili yetu. Sisi tunajivunia kitu kimoja. Dhamiri yetu inatuhakikishia kwamba tumeishi ulimwenguni hapa, na hasa kati yenu, kwa unyenyekevu na unyofu tuliojaliwa na Mungu. Hatukuongozwa na hekima ya kibinadamu, bali na neema ya Mungu. Tunawaandikia ninyi mambo mnayoweza kuyasoma na kuyaelewa. Ninatumaini kwamba mtaelewa vizuri kabisa, maana mpaka sasa mmenielewa kiasi fulani tu. Tunajua kwamba katika ile siku ya Bwana Yesu mtaweza kutuonea sisi fahari kama nasi tunavyowaonea ninyi fahari. Nikiwa na matumaini hayo, nilikusudia kuja kwenu hapo awali ili mpate baraka maradufu. Nilikusudia kupita kwenu nikiwa safarini kwenda Makedonia, na wakati wa kurudi pia, ili nipate msaada wenu kwa safari yangu kwenda Yudea. Je, mnadhani nilipopanga hivyo nimekuwa kama mtu asiye na msimamo? Je, mnadhani kwamba ninafanya uamuzi wangu kwa fikira za binadamu, na kwamba nasema ndiyo na sio papo hapo? Mungu ni ukweli mtupu. Basi kile tulichowaambia ninyi si jambo la ndiyo na sio. Maana Kristo Yesu, mwana wa Mungu, ambaye mimi Silwano na Timotheo tulimhubiri kwenu, hakuwa mtu wa ndiyo na sio, bali yeye daima ni ndiyo ya Mungu. Maana ndani yake ahadi zote za Mungu zimekuwa ndiyo. Kwa sababu hiyo, amina yetu husemwa kwa njia ya Kristo kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Mungu mwenyewe ndiye mwenye kutuimarisha sisi na ninyi pia katika Kristo. Na ndiye anayetuweka wakfu, ndiye aliyetutia muhuri wa kuwa mali yake yeye, na kutujalia roho mioyoni mwetu kama dhamana ya mambo yote ambayo ametuwekea. Mungu ndiye shahidi wangu, yeye anajua moyo wangu. Mimi sikuja tena Korintho kwa sababu tu ya kuwahurumieni. Hatutaki kutumia mabavu juu ya imani yenu. ninyi mko imara katika imani yenu. Wajibu wetu ni kufanya kazi pamoja kwa ajili ya furaha yenu. Wakorintho wa pili, sura ya pili. Basi, nimeamua nisiwatembelee tena kuwatia huzuni. Maana, nikiwahuzunisha ninyi, basi ni nani atakayenifariji? Ni wale wale niliowahuzunisha. Ndiyo maana niliwaandikia, sikutaka kuja kwenu na kuhuzunishwa na ninyi, ambao ndiyo mngepaswa kuwa furaha yangu. Nina hakika kwamba, mimi nikifurahi, ninyi nyote pia mnafurahi. Nilipowaandikia hapo awali katika hali ya huzuni na sikitiko moyoni na kwa majonzi mengi, haikuwa kwa ajili ya kuwahuzunisha ninyi, bali kwa ajili ya kuwaonyesheni kwamba nawapenda mno. Ikiwa kuna mtu aliyemhuzunisha mwingine, hakunihuzunisha mimi, ila amewahuzunisha ninyi nyote, na sipendi kuwa mkali zaidi. Adhabu aliyokwisha pata kutoka kwa wengi wenu inamtosha. Iliyobakia ni afadhali kwenu kumsamehe mtu huyo na kumpa moyo, ili asije akahuzunika mno na kukata tamaa kabisa. Kwa hiyo nawasihi, muonyesheni kwamba mnampenda. Madhumuni yangu kuandika ile barua yalikuwa kutaka kujua kama mko tayari kutii katika kila jambo. Mkimsamehe mtu, nami pia ninamsamehe. Maana ninaposamehe, kama kweli ninacho cha kusamehe, nasamehe mbele ya Kristo kwa ajili yenu. Ili tusimpe nafasi shetani atudanganye, maana twajua mipango yake ilivyo. Nilipofika Troa kuhubiri habari njema ya Kristo, nilikuta mlango uwazi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Lakini nilifadhaika sana kwa kutomkuta ndugu yetu Tito. Ndiyo maana niliwaaga wote pale nikaenda Makedonia. Lakini shukrani kwa Mungu anayetuongoza daima katika msafara wa ushindi wa Kristo. Yeye hutufanya tuueneze ukweli wa Kristo kama harufu nzuri kila mahali. Maana sisi ni kama harufu nzuri ya ubani ambayo Kristo anamtolea Mungu. Harufu nzuri inayofikia wote wanaookolewa na wanaopotea. Kwa wale wanaopotea, harufu hiyo ni kifo. Lakini kwa wale wanaookolewa, harufu hiyo ni uhai. Nani basi awezaye kushiriki katika kazi ya namna hiyo? Sisi si kama wengine ambao hufanya biashara na ujumbe wa Mungu. Sisi tunahubiri kwa unyofu mbele ya Mungu, kama watu tuliotumwa na Mungu, tukiwa tumeungana na Kristo. Wakorintho wa pili, sura ya tatu. Je, tunaanza tena kujipendekeza? Je, tunahitaji barua ya utambulisho kwenu au kutoka kwenu kama watu wengine? Ninyi wenyewe ni barua yetu, barua iliyoandikwa mioyoni mwetu, kila mtu aione na kuisoma. Ni dhahiri kwamba ninyi ni barua ya Kristo aliyoipeleka kwa mikono yetu. Barua yenyewe imeandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu hai. Imeandikwa si juu ya kipande cha jiwe, bali juu ya mioyo ya watu. Tunaweza kusema hayo kwa sababu ya tumaini letu tulilo nalo kwa Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba sisi tunaweza kufanya chochote kwa nguvu zetu wenyewe, ila uwezo wetu wote hutoka kwa Mungu. Maana yeye ndiye aliyetuwezesha kulihudumia agano jipya, ambalo si agano la sheria iliyoandikwa, bali agano la Roho. Maana sheria iliyoandikwa huleta kifo, lakini Roho huleta uzima. Sheria iliwekwa kwa kuandikwa juu ya vipande vya mawe, ingawaje mwisho wake umekuwa kifo. Utukufu wake ulikuwa mkuu mno, hata wana wa Israeli wasiweze kuutazama uso wa Mose kwa sababu ya mng'ao wake. Tena mng'ao huo ulikuwa wa muda tu. Basi ikiwa huduma ya kile ambacho kimesababisha kifo imefanyika kwa utukufu mwingi kiasi hicho, basi huduma ya Roho ina utukufu mkuu zaidi. Ikiwa basi kulikuwa na utukufu katika huduma ile iliyoleta hukumu, ni wazi kwamba huduma ile iletayo kukubalika mbele yake Mungu itakuwa na utukufu mkuu zaidi. Sasa utukufu mkuu zaidi umechukua nafasi ya ule utukufu uliokuja hapo awali, ambao fahari yake imekwisha toweka. Maana ikiwa kile kilichokuwa cha muda tu kilikuwa na utukufu wake, bila shaka kile chenye kudumu milele kitakuwa na utukufu mkuu zaidi. Kwa vile hili ndilo tumaini letu, sisi twasema kwa uhodari mkuu. Sisi hatufanyi kama Mose, ambaye alilazimika kuufunika uso wake kwa kitambaa ili watu wa Israeli wasiuone ule mwisho wa mng'ao uliokuwa unafifia. Lakini akili zao zilipumbazwa. Mpaka leo hii lisomwapo Agano la Kale, kifuniko hicho bado kipo. Kifuniko hicho kitaondolewa tu mtu anapoungana na Kristo. Naam, mpaka hivi leo kila isomapo sheria ya Mose, akili zao huwa zimefunikwa. Lakini wakati mtu amgeukiapo Bwana, kifuniko hicho huondolewa. Hapa Bwana ni Roho, na pale alipo Roho wa Bwana ndipo ulipo uhuru. Basi sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa, twaonyesha kama katika kioo utukufu wa Bwana. Na utukufu huo utokao kwa Bwana ambaye ni Roho watubadili tufanane zaidi na huo mfano wake kwa utukufu mwingi zaidi. Wakorintho wa pili, sura ya nne. Basi Mungu kwa huruma yake ametukabidhi kazi hii, na hivyo hatufi moyo. Tumeacha kabisa mambo yote ya aibu na ya kisirisiri. Hatuishi tena kwa udanganyifu wala kwa kulipotosha neno la Mungu, bali tunaudhihirisha ukweli kwa kuufanya ukweli, na hivyo kujiweka chini ya uamuzi wa dhamiri za watu mbele ya Mungu. Maana kama habari njema tunayohubiri imefichika, imefichika tu kwa wale wanaopotea. Hao hawaamini kwa sababu yule mungu wa ulimwengu huu amezitia giza akili zao, wasipate kuona wazi mwanga wa habari njema ya utukufu wa Kristo, ambaye ni mfano kamili wa Mungu. Maana hatujitangazi sisi wenyewe, ila tunamhubiri Yesu Kristo aliye Bwana, sisi wenyewe tukiwa watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mungu ambaye alisema mwanga na uangaze kutoka gizani, ndiye mwenye kuiangaza mioyo yetu na kutupatia mwanga wa ujuzi wa utukufu wa Mungu uangazao katika uso wa Kristo. Basi sisi tulio na hazina hii tuko tu kama vyombo vya udongo, ili ionekane wazi kwamba nguvu hiyo kuu yatoka kwa Mungu na si kwetu sisi wenyewe. Daima twapata tabu, lakini hatugandamizwi. Twapata mashaka, lakini hatukati tamaa. Twateseka, lakini hatuachwi bila msaada. Na ingawa tumeangushwa chini, hatukuangamizwa. Kila wakati tumekuwa tukichukua mwilini mwetu kifo cha Kristo, ili uhai wake Yesu pia udhihirike katika miili yetu. Naam, katika maisha yetu yote tunakabiliwa na kifo daima kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake Yesu udhihirike katika miili yetu inayokufa. Hii ina maana kwamba ndani yetu kifo kinafanya kazi, lakini ndani yenu uhai unafanya kazi. Maandiko matakatifu yasema, niliamini ndiyo maana nilinena. Nasi pia tukiwa na moyo huo huo wa imani, tunaamini na kwa sababu hiyo twanena. Tunajua kwamba yule aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka mbele yake pamoja nanyi. Yote haya ni kwa faida yenu, ili kama vile neema ya Mungu inawafikia watu wengi zaidi na zaidi, hao waweze kutoa shukrani nyingi zaidi kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu hiyo hatufi moyo, na hata kama maumbile yetu ya nje yataoza, lakini kwa ndani tunafanywa wapya siku kwa siku. Taabu tunayopata ni kidogo, tena ya muda tu, lakini itatupatia utukufu upitao matazamio yote, utukufu ambao hauna mwisho. Hivyo tunatazamia kwa makini si vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda tu, lakini vile visivyoonekana ni vya milele. Wakorintho wa pili, sura ya tano. Maana tunajua kwamba hema hii ambayo ndani yake tunaishi sasa hapa duniani, yani mwili wetu, itakapong'olewa, Mungu atatupa makao mengine mbinguni, nyumba ya milele isiyotengenezwa kwa mikono. Na sasa katika hali hii tunaugua tukitazamia kwa hamu kubwa kuvikwa makao yetu yaliyo mbinguni. Naam, tunapaswa kuvikwa namna hiyo ili tusije tukasimama mbele ya Mungu bila vazi. Tukiwa bado katika hema hii ya duniani, tunalia kwa kukandamizwa, si kwamba tunataka kuuvua mwili huu wa kufa, ila tuna hamu ya kuvalishwa ule usio kufa, ili kile chenye kufa kimezwe kabisa na uhai. Mungu mwenyewe alitutayarishia mabadiliko hayo, naye ametupa Roho wake awe dhamana ya yote aliyotuwekea. Tuko imara daima. Tunajua kwamba kuishi katika mwili huu tu ni kukaa mbali na Bwana. Maana tunaishi kwa imani na si kwa kuona. Lakini tuko imara na tungependelea hata kuyahama makao haya, tukahamie kwa Bwana. Lakini jambo la maana zaidi, tunataka kumpendeza, iwe tunaishi hapa duniani au huko. Maana sote ni lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayestahili kwa matendo aliyoyafanya wakati alipokuwa anaishi duniani, mema au mabaya. Basi, sisi tunajua umuhimu wa kumcha Bwana, na hivi tunajitahidi kuwavuta watu. Mungu anatujua waziwazi, nami natumaini kwamba nanyi pia mnatujua kinaganaga. Si kwamba tunajaribu tena kujipendekeza kwenu, ila tunataka kuwapa ninyi sababu zetu za kuona fahari juu yenu, ili mpate kuwajibu wale wanaojivunia hali yao ya nje zaidi kuliko jinsi walivyo moyoni. Ikiwa tumeonekana kuwa wenda wazimu, hiyo ni kwa ajili ya Mungu. Na ikiwa tunazo akili zetu timamu, hiyo ni kwa faida yenu. Maana mapendo ya Kristo yanatumiliki sisi ambao tunatambua ya kwamba mtu mmoja tu amekufa kwa ajili ya wote, na hiyo ina maana kwamba wote wanashiriki kifo chake. Alikufa kwa ajili ya watu wote, ili wanaoishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuliwa kwa ajili yao. Basi tangu sasa sisi hatumpimi mtu yeyote kibinadamu. Hata kama kwa wakati mmoja tulimpima Kristo kibinadamu, sasa si hivyo tena. Mtu yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, hali mpya imefika. Yote ni kazi ya Mungu mwenye kutupatanisha sisi naye kwa njia ya Kristo, akatupa sisi jukumu la kuwapatanisha watu naye. Ndiyo kusema, Mungu amekuwa akiupatanisha ulimwengu naye kwa njia ya Kristo, bila kutia maanani dhambi zao binadamu. Yeye ametupa ujumbe kuhusu kuwapatanisha watu naye. Basi sisi tunamwakilisha Kristo, naye Mungu mwenyewe anatutumia sisi kuwasihi ninyi. Tunawaombeni kwa niaba ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kristo hakuwa na dhambi, lakini Mungu alimfanya ahusike na dhambi kwa ajili yetu, ili sisi kwa kuungana naye tupate kuushiriki uadilifu wake Mungu. Wakorintho wa pili, sura ya sita. Basi sisi tukiwa wafanyakazi pamoja na Mungu, tunawasihi msikubali ile neema mliopokea kutoka kwa Mungu ipotee bure. Mungu asema hivi: wakati wa kufaa nimekusikiliza, wakati wa wokovu nikakusaidia. Basi sasa ndiyo wakati wa kufaa, sasa ndiyo siku ya wokovu. Kusudi tusio na lawama yoyote katika utumishi wetu, hatupendi kumwekea mtu yeyote kizuio chochote. Badala yake, tunajionyesha kuwa kweli watumishi wa Mungu kwa kila kitu, kwa uvumilivu mwingi wakati wa mateso, shida na tabu. Tumepigwa, tumetiwa gerezani na kuzomewa hadharani. Tumefanya kazi tukachoka, tumekesha na kukaa bila kula. Tunajionyesha kuwa watumishi wa Mungu kwa usafi wa moyo, elimu, uvumilivu na wema, kwa Roho Mtakatifu, kwa mapendo yasiyo na unafiki, kwa ujumbe wa kweli na kwa nguvu ya Mungu. Uadilifu ndiyo silaha yetu, upande wa kulia na upande wa kushoto. tuko tayari kupata heshima na kudharauliwa, kulaumiwa na kusifiwa. Twadhaniwa kuwa waongo, kumbe twasema kweli. Kama wasiojulikana, kumbe twajulikana kwa wote. Kama waliokufa, lakini muonavyo sisi ni wazima kabisa. Ingawa tumeadhibiwa, hatukuuawa. Ingawa tunayo huzuni, twafurahi daima. Ingawa tumaskini hohehahe, lakini twatajirisha watu wengi. Twaonekana kuwa watu tusio na chochote, kumbe tuna kila kitu. Ndugu wa Korintho, tumezungumza nanyi kwa unyofu, mioyo yetu iko wazi kabisa. Kama mnaona kuna kizuizi chochote kile, kizuizi hicho kiko kwenu ninyi wenyewe, na si kwa upande wetu. Sasa nasema nanyi kama watoto wangu, wekeni mioyo yenu wazi kama nasi tulivyofanya. Msiambatane na watu wasioamini. Je, wema na uovu vyapatana kweli? Mwanga na giza vyaweza kukaa pamoja? Kristo anawezaje kupatana na shetani? Muumini ana uhusiano gani na asiyeamini? Hekalu la Mungu lina uhusiano gani na sanamu za uongo? Maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu mwenyewe alivyosema, nitafanya makao yangu kwao na kuishi kati yao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo Bwana asema pia, ondokeni kati yao, mkajitenge nao. Msiguse kitu najisi, nami nitawapokea. Mimi nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa watoto wangu. Waume kwa wake, asema Bwana mwenye uwezo. Wakorintho wa pili, sura ya 7. Basi wapenzi wangu, tukiwa tumepewa ahadi hizi zote, na tujitakase na chochote kiwezacho kuchafua miili na roho zetu, tuwe watakatifu kabisa na tuishi kwa kumcha Mungu. Tunaomba mtupe nafasi mioyoni mwenu. Hatujamkosea mtu yeyote, hatujamdhuru wala kumdanganya mtu yeyote. Sisemi mambo haya kwa ajili ya kumhukumu mtu, maana kama nilivyokwisha sema, ninyi mko mioyoni mwetu. Tufe pamoja, tuishi pamoja. Nina imani kubwa sana ninaposema nanyi. Naona fahari kubwa juu yenu. Katika taabu zetu nimepata kitulizo kikubwa na kufurahi mno. Hata baada ya kufika Makedonia hatukuweza kupumzika. Kila upande tulikabiliwa na taabu, nje ugomvi, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kuwapa shime wanyonge alitupa moyo sisi pia kwa kuja kwake Tito. Si tu kwa kule kuja kwake Tito, bali pia kwa sababu ya moyo mliompa ninyi. Yeye ametuarifu jinsi mnavyotamani kuniona, jinsi mlivyo na huzuni na mnavyotaka kunitetea. Jambo hili linanifurahisha sana. Maana hata kama kwa barua ile yangu nimewahuzunisha, sioni sababu ya kujuta. Naam, naona kwamba barua hiyo iliwatia huzuni, lakini kwa muda. Sasa nafurahi si kwa sababu mmehuzunika, ila kwa kuwa huzuni yenu imewafanya mbadili nia zenu na kutubu. Mmehuzunishwa kadiri ya mpango wa Mungu, na kwa sababu hiyo hatukuwadhuru ninyi kwa vyovyote. Kuwa na huzuni jinsi atakavyo Mungu husababisha badiliko la moyo, badiliko lenye kuleta wokovu. Hivyo hakuna sababu ya kujuta. Lakini huzuni ya dunia huleta kifo. Sasa mnaweza kuona matokeo ya kuona huzuni jinsi Mungu atakavyo. Ninyi mmepata kuwa sasa watu wenye jitihada, wenye hoja, mnaoshtuka na kuogopa. Mnabidi na mko tayari kuona kwamba haki yatekelezwa. Ninyi mmethibitisha kwa kila njia kwamba hamna hatia kuhusu jambo hili. Hivyo, ingawa niliandika ile barua, haikuwa kwa ajili ya yule aliyekosa au kwa ajili ya yule aliyekosewa. Niliandika kusudi ionekane wazi mbele ya Mungu jinsi mlivyo na bidii kwa ajili yetu. Ndio maana sisi tulifarijika sana. Sio kwamba tulifarijika tu, ila pia Tito alitufurahisha kwa furaha aliyokuwa nayo kutokana na jinsi mlivyomchangamsha moyo. Mimi nimewasifu sana mbele yake, na katika jambo hilo sikudanganyika. Tumewaambieni kweli daima, na kule kuwasifia ninyi mbele ya Tito kumekuwa jambo la ukweli mtupu. Hivyo mapendo yake ya moyo kwenu yanaongezeka zaidi akikumbuka jinsi ninyi nyote mlivyo tayari kutii, na jinsi mlivyo mkaribisha kwa hofu nyingi na kutetemeka. Nafurahi sana kwamba naweza kuwategemea ninyi kabisa katika kila jambo. Wakorintho wa pili, sura ya nane. Ndugu, tunapenda kuwapa habari juu ya neema ambazo Mungu ameyajalia makanisa ya Makedonia. Waumini wa huko walijaribiwa sana kwa taabu, lakini furaha yao ilikuwa kubwa hivi hata wakawa wakarimu kupita kiasi, ingawaje walikuwa maskini sana. Naweza kushuhudia kwamba walikuwa wakarimu kadiri ya nguvu zao na hata zaidi. Kwa hiari yao wenyewe, walitusihi sana wapewe nafasi ya kushiriki katika huduma hii ya kuwasaidia watu wa Mungu. Hilo lilikuwa jambo ambalo hatukulitazamia kabisa. Kwanza, walijitolea wao wenyewe kwa Bwana, kisha wakajitolea wenyewe kwetu pia, kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu hiyo, tulimsihi Tito, aliyeianza kazi hiyo, awasaidieni pia muitekeleze huduma hii ya mapendo miongoni mwenu. Ninyi mna kila kitu: imani, uwezo wa kusema, elimu, bidii yote ya kutenda mema, na mapendo yenu kwetu. Hivyo tunatazamia muwe wakarimu katika huduma hii ya mapendo. Siwapi ninyi amri, lakini nataka tu kuonyesha jinsi wengine walivyo na bidii ya kusaidia, ili nipate kujua jinsi mapendo yenu yalivyo ya kweli. Maana ninyi mnaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ingawa alikuwa na kila kitu, alijifanya masikini kwa ajili yenu, ili kutokana na umasikini wake awatajirishe. Kuhusu jambo hili, basi nawapeni shauri hili: inafaa kwenu kutekeleza sasa yale mlioanza mwaka jana. Ninyi mlikuwa wa kwanza kuchukua hatua na kuamua kufanya hivyo. Basi kamilisheni shughuli hiyo, na kama vile mlivyokuwa na hamu kubwa ya kusaidia, basi fanyeni bidii vivyo hivyo kadiri ya uwezo wenu kuikamilisha. Maana ikiwa mtu ana moyo wa kusaidia, Mungu hupokea kila anachoweza kutoa, hadai zaidi. Ninyi hampaswi kuongezewa taabu kusudi wengine wapunguziwe mzigo wao. Sivyo, ila ni lazima tujali usawa na haki. Kila mlicho nacho sasa cha ziada kiwasaidie wale wanaohitaji, ili nao wakati watakapokuwa na ziada wawasaidie ninyi katika mahitaji yenu, na hivyo kuwe na usawa. Kama maandiko yasemavyo, aliyekusanya kwa wingi hakuwa na ziada, na yule aliyekusanya kidogo hakupungukiwa. Namshukuru Mungu aliyeweka ndani ya moyo wa Tito hamu hiyo niliyo nayo mimi ya kuwasaidia. Si tu kwamba alikubali ombi letu, ila pia alikuwa na hamu kubwa ya kusaidia, hata akaamua kwa hiari yake mwenyewe kuja kwenu. Pamoja naye tunamtuma ndugu mmoja ambaye sifa zake katika kueneza habari njema zimeenea katika makanisa yote. Zaidi ya hayo, yeye amechaguliwa na makanisa awe mwenzetu safarini wakati tunapopeleka huduma hii yetu ya mapendo, huduma tunayoifanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana na uthibitisho wa nia yetu njema. Tunataka kuepa lawama zinazoweza kutokea kuhusu usimamizi wetu juu ya zawadi hii karimu. Nia yetu ni kufanya vema, si tu mbele ya Bwana, lakini pia mbele ya watu. Basi, pamoja na ndugu hao, tumemtuma ndugu yetu mwingine ambaye mara nyingi tumempa majaribio mbalimbali, tukamuona kuwa ni mwenye hamu kubwa ya kusaidia. Hata sasa amekuwa na moyo zaidi kwa sababu ana imani sana nanyi. Tito ni mwenzangu, tunafanya kazi pamoja kwa ajili yenu. Lakini kuhusu hawa ndugu zetu wengine wanaokuja pamoja nao, hao ni wajumbe wa makanisa na utukufu kwa Kristo. Basi waonyesheni uthabiti wa mapendo yenu, makanisa yapate kuona kweli kwamba fahari ninayoona juu yenu ni ya halali. Wakorintho wa pili, sura ya 9. Si lazima kuandika zaidi kuhusu huduma hiyo yenu kwa ajili ya watu wa Mungu. Ninajua jinsi mlivyo na moyo wa kusaidia, na nilijivuna juu yenu kuhusu jambo hilo mbele ya watu wa Makedonia. Niliwaambia, ndugu zetu wa Akaya wako tayari tangu mwaka jana. Hivyo, moto wenu umekwisha wahimiza watu wengi zaidi. Basi nimewatuma ndugu zetu hao, ili fahari yetu juu yenu ionekane kwamba si maneno matupu, na kwamba mko tayari kabisa na msaada wenu kama nilivyosema. Isije ikawa kwamba watu wa Makedonia watakapokuja pamoja nami tukawakuta hamko tayari. Hapo sisi tutaaibika, bila kutaja aibu mtakayopata ninyi wenyewe, kwa sababu tutakuwa tumewatumainia kupita kiasi. Kwa hiyo nimeona ni lazima kuwaomba hawa ndugu watutangulie kuja kwenu, wapate kuweka tayari zawadi yenu kubwa mliyoahidi, nayo ionyeshe kweli kwamba ni zawadi iliyotolewa kwa hiari na si kwa kulazimishwa. Kumbukeni, apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadiri anavyoamua, kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa. Maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anaweza kuwapeni ninyi zaidi ya yale mnayoyahitaji, mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, yeye hutoa kwa ukarimu, huwapa maskini, wema wake wadumu milele. Na Mungu ampatiaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapatieni ninyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Yeye atawatajirisha ninyi daima kwa kila kitu, ili watu wapate kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi zenu wanazozipokea kwa mikono yetu. Maana huduma hii takatifu mnayoifanya si tu kwamba itasaidia mahitaji ya watu wa Mungu, bali pia itasababisha watu wengi wamshukuru Mungu. Kutokana na uthibitisho unaoonyeshwa kwa huduma hii yetu, watu watamtukuza Mungu kwa sababu ya uaminifu wenu kwa habari njema ya Kristo mnayoiungama, na pia kwa sababu ya ukarimu mnaowapa wao na watu wote. Kwa hiyo watawaombea ninyi kwa moyo, kwa sababu ya neema ya pekee aliyowajalieni Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani. Wakorintho wa pili, sura ya 10. Mimi Paulo mwenyewe, ambaye naonekana kuwa mpole nikiwa pamoja nanyi, lakini mkali wakati nikiwa mbali nanyi, nawasihi ninyi kwa huruma na wema wake Kristo. Nawaombeni msinisababishe kuwa mkali wakati nitakapokuja. Maana nina hakika naweza kuwa mkali kwa wote wale wanaotudhania kwamba tunaishi kidunia. Kweli tunaishi duniani, lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazotumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu za Mungu zenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Mkisha kuwa wakamilifu katika kutii, sisi tuko tayari kuadhibu kila namna ya kutotii. Ninyi hutazama mambo kwa nje tu. Je, yupo mtu yeyote anayedhani kwamba yeye ni wa Kristo? Sawa, basi afikirie vile vile kwamba sisi pia ni wa Kristo, kama yeye alivyo wa Kristo. Hata kama nimezidi katika kujivuna kwangu juu ya ule uwezo aliotupa, uwezo wa kuwajenga na sio wa kuwabomoa, hata hivyo sijutii hata kidogo. Sipendi mfikiri kwamba nataka kuwatisha ninyi kwa barua zangu. Mtu anaweza kusema barua za Paulo ni kali na zenye maneno mazito, lakini yeye mwenyewe anapokuwa pamoja nasi ni mtu dhaifu, na hata anapoongea maneno yake ni kama si kitu. Mtu asemaye hivyo, heri akumbuke kwamba hakuna tofauti ya yale tunayoyaandika katika barua wakati tuko mbali na yale tutakayofanya wakati tutakapokuwa nanyi. Kwa vyovyote, hatungethubutu kujiweka au kujilinganisha na wale watu wanaojisifia wenyewe. Watu wenye kujifanya wao kuwa kipimo cha kujipimia na watu wanaojilinganisha wenyewe kwa wenyewe ni wapumbavu. Lakini sisi hatutajivuna kupita kiasi. Kujivuna huko kutabaki katika kile kipimo cha kazi aliyotukabidhi Mungu, kazi ambayo tunaifanya pia kwenu. Na kwa vile ninyi mkatika mipaka hiyo, hatukuipita tulipokuwa kwenu tukiwaleteeni habari njema juu ya Kristo. Basi hatujivunii kazi waliofanya wengine zaidi ya kipimo tulichopewa, ila tunatumaini kwamba imani yenu itazidi kukua nasi tupate kufanya kazi kubwa zaidi miongoni mwenu kufuatana na kipimo kile alichotuwekea Mungu. Hapo tutaweza kuihubiri habari njema katika nchi nyingine mbali nanyi, na haitakuwa shauri la kujivunia kazi waliofanya watu wengine mahali pengine. Lakini kama yasemavyo maandiko, mwenye kuona fahari na aone fahari juu ya alichofanya Bwana. Anayekubaliwa si yule anayejisifu mwenyewe, bali yule anayesifiwa na Bwana. Wakorintho wa pili, sura ya 11. Laiti mngenivumilia kidogo, hata kama mimi ni mjinga kiasi fulani. Naam, nivumilieni kidogo. Ninawaoneeni wivu, lakini ni wivu wa Mungu. Maana ninyi ni kama bikira safi niliyemposa kwa mwanamume mmoja tu, ambaye ndiye Kristo. Lakini naogopa kwamba kama vile yule nyoka kwa hila zake na uongo alimdanganya Hawa, fikra zenu zaweza kupotoshwa mkauacha uaminifu wenu wa kweli kwa Kristo. Maana mtu yeyote ajaye na kumhubiri Yesu aliye tofauti na yule tuliyemhubiri, ninyi mwampokea kwa mikono miwili, au mnakubali roho au habari njema tofauti kabisa na ile mliopokea kutoka kwetu. Sidhani kwamba mimi ni mdogo kuliko hao mitume wakuu. Labda sina ufasaha wa lugha, lakini elimu ninayo. Jambo hili tumelionyesha wazi kwenu kila mahali na kila wakati. Mimi nilihubiri kwenu habari njema ya Mungu bila kudai mshahara. Nilijinyenyekeza ili nipate kuwakweza ninyi. Je, nilifanya vibaya? Nilipofanya kazi kati yenu, mahitaji yangu yaligharimiwa na makanisa mengine. Kwa namna moja au nyingine, niliwapokonya wao mali yao nipate kuwatumikia ninyi. Nilipokuwa nanyi, sikumsumbua mtu yeyote nilipohitaji fedha. Ndugu waliotoka Makedonia waliniletea kila kitu nilichohitaji. Nilikuwa mwangalifu sana nisiwe mzigo kwa namna yoyote ile, na nitaendelea kufanya hivyo. Naahidi kwa ule ukweli wa Kristo ulio ndani yangu kwamba hakuna kitakachoweza kunizuia kujivunia jambo hilo popote katika Akaya. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu eti siwapendi ninyi? Mungu anajua kwamba nawapenda. Nitaendelea kufanya kama ninavyofanya sasa, ili nisiwape nafasi wale wanaotafuta nafasi ya kujivuna kwamba eti wanafanya kazi kama sisi. Maana hao ni mitume wa uongo, wafanyakazi wadanganyifu, wanaojisingizia kuwa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana hata shetani mwenyewe hujisingizia kuwa malaika wa mwanga. Kwa hiyo si jambo la kushangaza ikiwa na hao watumishi wake wanajisingizia kuwa watumishi wa haki. Mwisho wao watapata kile wanachostahili kufuatana na matendo yao. Tena nasema, mtu asinifikirie kuwa mpumbavu. Lakini kama mkifikiri hivyo, basi nichukueni kama mjinga tu, ili nami nipate kuwa na cha kujivunia kidogo. Ninachosema sasa si kile alichoniagiza Bwana kuhusu jambo hili la kujivuna. Nasema tu kama mtu mpumbavu. Maadamu wengi hujivuna kwa sababu za kidunia, nami pia nitajivuna. Ninyi ni wenye busara, ndio maana hata mnawavumilia wapumbavu. Mnamvumilia hata mtu anayewafanya ninyi watumwa, mtu mwenye kuwanyonya, mwenye kuwakandamiza, mwenye kuwadharau na kuwapiga usoni. Kwa aibu nakubali kwamba sisi tulikuwa dhaifu. Iwe iwavyo, lakini kama kuna mtu yeyote anayethubutu kujivunia kitu, nasema kama mtu mpumbavu, mimi nathubutu pia. Je, wao ni Waebrania? Hata mimi. Je, wao ni Waisraeli? Hata mimi. Wao ni wazao wa Abrahamu? Hata mimi. Wao ni watumishi wa Kristo? Hata mimi. Nanena hayo kiwazimu, ni mtumishi wa Kristo zaidi kuliko wao. Mimi nimefanya kazi ngumu zaidi. Nimekaa gerezani mara nyingi zaidi. Nimepigwa mara nyingi zaidi na nimekikaribia kifo mara nyingi. Mara tano nilichapwa vile viboko 39 vya Wayahudi. Nilipigwa viboko mara tatu. Nilipigwa mawe mara moja. Mara tatu nilivunjikiwa meli baharini. Na humo nikakesha usiku kucha na kushinda mchana kutwa. Kila mara safarini nimekabiliwa na hatari za mafuriko ya mito, na hatari za wanyama, hatari kutoka kwa wananchi wenzangu na kutoka kwa watu wa mataifa mengine. Hatari za mjini, hatari za porini, hatari za baharini, hatari kutoka kwa ndugu wa uongo. Nimefanya kazi na kutaabika, nimekesha bila usingizi mara nyingi. Nimekuwa na njaa na kiu. Mara nyingi nimefunga na kukaa katika baridi bila nguo. Na licha ya mengine mengi, kila siku nakabiliwa na shughuli za makanisa yote. Kama mtu yeyote ni dhaifu, nami pia ni dhaifu. Mtu yeyote akikwazwa, nami pia huwa na wasiwasi. Ikinilazimu kujivuna, basi nitajivunia udhaifu wangu. Mungu na Baba wa Bwana Yesu, jina lake litukuzwe milele, yeye anajua kwamba sisemi uongo. Nilipokuwa Damasko, mkuu wa mkoa aliyekuwa chini ya mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Damasko ili apate kunikamata. Lakini ndani ya kapu kubwa niliteremshwa nje kupitia katika nafasi ukutani, nikachopoka mikononi mwake. Wakorintho wa pili, sura ya 12. Nitajivuna basi ingawa haifai. Lakini sasa nitasema juu ya maono na ufunuo alivyonijalia Bwana. Namjua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka 14 iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya tatu. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho, Mungu ajua. Narudia, najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa mpaka ahera. Lakini sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho, Mungu ajua. Huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka. Basi nitajivunia juu ya mtu wa namna hiyo, na si juu yangu mimi binafsi, isipokuwa tu juu ya udhaifu wangu. Kama ningetaka kujivuna, singekuwa mpumbavu hata kidogo, maana ningekuwa nasema ukweli mtupu. Lakini sitajivuna. Sipendi mtu anifikirie zaidi ya vile anavyoona na kusikia kutoka kwangu. Lakini kusudi mambo haya makuu niliyofunuliwa yasinifanye nilewe majivuno, nilipewa maumivu mwilini kama mwiba, mjumbe wa shetani mwenye kunipiga nisijivune kupita kiasi. Nilimsihi Bwana mara tatu kuhusu jambo hili ili linitoke. Lakini akaniambia, neema yangu inatosha kwa ajili yako, maana uwezo wangu hukamilishwa zaidi katika udhaifu. Basi ni radhi kabisa kujivunia udhaifu wangu ili uwezo wake Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo nakubali kwa radhi udhaifu, madharau, tabu, udhalimu na mateso kwa ajili ya Kristo. Maana ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu. Nimekuwa kama mpumbavu, lakini ninyi mmenilazimisha kuwa hivyo. Ninyi ndiyo mngalipaswa kunisifu, maana ingawa mimi si kitu, kwa vyovyote mimi si mdogo zaidi kuliko hao mitume wakuu. Miujiza na maajabu yaonyesha wazi kwamba mimi ni mtume, yalifanyika mikononi mwenu kwa uvumilivu wote. Je, mlipungukiwa nini zaidi kuliko makanisa mengine, isipokuwa tu kwamba mimi kwa upande wangu sikuwasumbueni kupata msaada wenu. Samahani kwa kuwakoseeni haki hiyo. Sasa niko tayari kabisa kuja kwenu mara ya tatu, na sitawasumbua, maana ninachotafuta si mali zenu, bali ni ninyi wenyewe. Ni kawaida ya wazazi kuwawekea watoto wao akiba, na si watoto kuwawekea wazazi wao. Mimi ni radhi kabisa kutumia nilicho nacho, na hata kujitolea mimi mwenyewe kabisa, kwa faida ya roho zenu. Je, mtanipenda kidogo ati kwa kuwa mimi nawapenda ninyi mno? Basi, mtakubali kwamba sikuwa mzigo kwenu. Lakini labda mtu mwingine atasema, kwa vile Paulo ni mwerevu, amewafanyieni ulaghai. Je, mimi niliwanyonyeni kwa njia ya mjumbe yeyote niliyemtuma kwenu? Mimi nilimwita Tito, nikamtuma kwenu na ndugu yenu mwingine. Je, Tito aliwanyonyeni? Je, hamjui kwamba sisi tumekuwa tukiongozwa na roho yule yule, na mwenendo wetu ni mmoja? Labda mnafikiri kwamba mpaka sasa tumekuwa tukijitetea wenyewe mbele yenu. Lakini tunasema mambo haya mbele ya Mungu, tukiwa tumeungana na Kristo. Mambo hayo yote, wapenzi wangu, ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. Naogopa huenda nitakapokuja kwenu nitawakuta katika hali nisiyopenda, nami itanilazimu kuwa katika hali msiyoipenda. Naogopa huenda kukawa na ugomvi, wivu, uhasama, ubishi, masengenyano, kunong'ona, majivuno na fujo kati yenu. Naogopa huenda hapo nitakapokuja safari ijayo Mungu wangu atanifanya niaibike mbele yenu, nami nitaomboleza kwa ajili ya wengi wa wale waliotenda dhambi, lakini hawakujutia huo uchafu, tamaa zao mbaya na uzinzi waliokuwa wamefanya. Wakorintho wa pili, sura ya 13. Hii ni mara yangu ya tatu kuja kwenu. Kila tatizo litatatuliwa kwa ushahidi wa watu wawili au watatu, yasema maandiko. Nilikwisha sema, na kama ilivyokuwa safari ya pili, sasa nasema tena nikiwa mbali. Wale wote waliotenda uovu bila kutubu, na pia wale wengine, nitakapokuja, watakiona cha mtema kuni. Mtajionea wenyewe kwamba Kristo anasema ndani yangu. Kwenu, Kristo si dhaifu, bali nguvu yake yafanya kazi miongoni mwenu. Maana hata kama alisulibiwa kwa sababu ya udhaifu, lakini sasa anaishi kwa uwezo wa Mungu. Sisi pia tudhaifu kwa kuungana naye, lakini tutaishi naye kwa uwezo wa Mungu kwa ajili yenu. Jichunguzeni ninyi wenyewe mpate kujua kama kweli mnayo imani. Jichungueni ninyi wenyewe. Je, hamjui kwamba Kristo Yesu yumo ndani yenu? Kama sivyo, basi ninyi mmeshindwa. Lakini natumaini kwamba ninyi mnajua kuwa sisi hatukushindwa. Tunamuomba Mungu msifanye uovu wowote, lakini si kusudi tuonekane kama watu waliokwisha faulu, bali mpate kutenda mema hata kama sisi tunaonekana kuwa tumeshindwa. Maana hatuwezi kuupinga ukweli. Uwezo tulio nao ni wa kuendeleza ukweli. Tunafurahi kwamba sisi tudhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Kwa hiyo tunaomba mpate kuwa wakamilifu. Basi ninaandika barua hii nikiwa mbali, ili nitakapofika kwenu nisilazimike kuwa mkali kwenu kwa kutumia ule uwezo Bwana alionipa. Naam, uwezo wa kujenga na si wa kubomoa. Kwa sasa ndugu, kwaherini. Muwe na ukamilifu, shikeni mashauri yangu, muwe na nia moja, kaeni kwa amani. Naye Mungu wa mapendo na amani atakuwa nanyi. Salimianeni kwa ishara ya upendo. Watu wote wa Mungu huku wanawasalimuni. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na umoja wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote.